Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 9 november. Nederland kan zich blijven beschermen tegen het water, ook als de zeespiegel 3 meter stijgt. En Hamas-leiders spreken uitgebreid over de terreuraanval van 7 oktober. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De aanval van Hamas op Israël was nodig om de status quo te doorbreken. Dat zeggen Hamas-leiders in Qatar in een interview met de New York Times. Ze noemen het bloedbad de noodzakelijke prijs die betaald moest worden om de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. De aanval viel volgens Hamas dodelijker uit dan verwacht, doordat het tegen de verwachting inlukte om door de Israëlische defensie heen te breken. Ook konden ze meer mensen ontvoeren dan vooraf gedacht. De Hamas-leiders zeggen te hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog komt en dat de Arabische wereld aan de kant van de Palestijnen gaat staan. Bij een stijging van de Noordzee van 3 meter kan Nederland waarschijnlijk veilig blijven, blijkt uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sommige dijken moeten dan wel 90 meter breder worden gemaakt, en dat is niet overal mogelijk vanwege bestaande bouw. Als de zeespiegel 1 meter stijgt, moet in Nederland 2100 kilometer aan waterkeringen worden versterkt. Ook is dan veel meer zand nodig om alle dijken op te spuiten. Volgens het KNMI kan de Noordzee deze eeuw 1 tot 2 meter hoger komen te staan en over ruim een eeuw 3 tot 5 meter. 2 weken voor de verkiezingen gaan VVD en NSC aan kop in de peilingen, blijkt uit de peilingwijzer. NSC heeft 25 tot 31 zetels, de VVD volgt met 26 tot 30. GroenLinks-PvdA staat derde met 21 tot 25 zetels. Uit kiezersonderzoek blijkt dat de komst van Frans Timmermans als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA nog geen heel groot effect heeft. De samengevoegde partijen staan al bijna een jaar op hetzelfde aantal zetels. Timmermans lijkt geen groot effect te hebben omdat klimaatverandering niet het thema is van deze campagne. De staking van acteurs in Hollywood is waarschijnlijk voorbij. Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de studio's en de vakbond van acteurs. Die eisen sinds juli onder meer dat streamingdiensten meer van hun winst delen. En ook willen de acteurs een hoger minimumloon en garanties dat ze niet worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Morgen legt de vakbond het akkoord voor aan de leden. Door de maandenlange stakingen in Hollywood van acteurs en eerder ook van schrijvers lopen films en series flinke vertraging op. En de industrie is ruim 6 miljard dollar misgelopen door de stakingen. In de Champions League heeft PSV thuis gewonnen van RC Lens. Door een goal van Luc de Jong werd het 1-0 en daarmee stijgt de club naar de tweede plek in groep B. Bovenaan staat Arsenal. De Engelsen wonnen in Londen met 2-0 van Sevilla. PSV speelt eind deze maand uit tegen Sevilla en op 12 december thuis tegen Arsenal. De beste twee gaan door naar de achtste finales van de Champions League. Het weer bewolkt, op een paar plekken ook nog regenachtig. Later in de ochtend droger, er is ook nog kans op mist. In de middag opnieuw buien, het wordt vandaag maximaal 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ook als de zeespiegel 3 meter stijgt, houden we droge voeten. Want technisch is het waarschijnlijk mogelijk om Nederland tegen overstromingen te beschermen. Staat in een rapport in opdracht van de Delta-commissaris en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Annemiek Roeling is expert zeespiegelstijging bij dat ministerie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe houden we die droge voeten? Ja, we hebben in dit onderzoek eigenlijk gekeken naar de huidige methode. En dat betekent dat we die droge voeten houden door vooral te doen wat we nu ook doen. Dat betekent zand aanbrengen op de kust en dijken versterken. En op termijn moeten dan ook de stormvloedkeringen vervangen worden. Dat klinkt geruststellend dat we dat dus aan kunnen blijkbaar. Ja, ja, wij vinden het ook goed nieuws, maar het betekent dus wel dat er ontzettend veel moet gebeuren. En dat is niet eenvoudig. Op termijn zitten er allerlei uitdagingen aan, omdat we ook voldoende materialen moeten verzorgen en omdat het versterken van dijken heel veel ruimte kost. Ja, want u zegt eigenlijk doen wat we nu ook doen, maar nu is de zeespiegel natuurlijk lager dan dat verwacht wordt. Op dit moment stijgt de zeespiegel ieder jaar met 3 millimeter. Mm-hmm. De verwachting is dat steeds meer wordt. Onze methode die blijkt dus behoorlijk robuust te zijn voor die zeespiegelstijging als we ervoor zorgen dat we dat kunnen bijhouden, die versnelling. Ja, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want de zeespiegel stijgt. En dat gaat dus niet over dijken, over duinen heen. Nou, op dit moment stijgt de zeespiegel ook en verwachten we dat ook een beetje. Iedere dijk die we op dit moment aanpakken, houden we al rekening met die zeespiegel over een hele periode. Dat betekent eigenlijk dat de zaken die we nu doen, die doen we zo robuust dat je daar een hele tijd mee vooruit kan. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je op tijd opnieuw een dijk versterkt. Dat je op tijd zand aanbrengt op de kust. Om ervoor te zorgen dat je dat bij kunt houden op termijn. En dan gaat het er niet overheen, nee. Dus, maar wordt het dan wel hoger en breder? Zeker, ja. Hoe hoog? Dan wordt het flink. Ja, het hangt er een beetje vanaf waar je zit. In Nederland. Om te beginnen, we hebben het nu over 3 meter zeespiegelstijging. Dus dat is ontzettend ver weg. In het allerslechtste geval verwachten we die 3 meter en een aantal decennia na 2100. Dus dat is zo grofweg op zijn snelst in 100 jaar. Als het langzamer gaat, dan kan het ook na 2300 zijn. En dat is het moment dat de KNMI-scenario's stoppen. Dus we hebben het over een grote toekomst. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar hoeveel hoger en breder die dijken moeten, dan hangt het er vanaf waar je zit in ons watersysteem. We moeten niet alleen bij de kust, maar ook in het binnenland versterkingen doorvoeren. Omdat het water natuurlijk niet stopt aan de kust. En 3 meter betekent dan soms meer dan 3 meter dijkversterking. En soms betekent het minder dan 3 meter. En dijken moeten zo'n 10 tot 90 meter breder worden. En het strand en de duinen, wat betekent het daarvoor? Ja, nu al zorgen we ervoor dat het strand blijft waar het is. Sinds 1990 hebben we daar een beleid voor. En brengen we ieder jaar zand aan op de kust. En voor de toekomst betekent het dat we behoorlijk meer zand nodig hebben. Maar dat hebben we wel. In de Noordzee is ontzettend veel zand. Dus het is nu vooral zaak om ervoor te zorgen dat zand beschikbaar blijft voor de toekomst. En dan komen we ook tot die 3 meter een heel eind. Ja. En als dat strand mee kan groeien, en de eerste duinen ook, doordat we dat zand aanbrengen, dan blijken de duinen eigenlijk heel veilig te zijn. En dan kunnen we daar ook 3 meter aan. Ja. Die dijken, die dan dus hoger en breder gaan worden, komen dan ook niet andere dingen in de knel die daar nu, bijvoorbeeld de huizen, wegen die er liggen? Ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk nu ook allerlei dijkversterkingen in Nederland. Daar komen we ook al bebouwing bij tegen. En daar gaan we zo verstandig mogelijk mee om. We proberen ervoor te zorgen dat waar bebouwing staat, zo min mogelijk hinder te veroorzaken. En soms kan een dijk ook versterkt worden zonder dat hij veel breder moet. Kan die bebouwing behouden blijven. Dus dat zul je ook in de toekomst op die manier zo zorgvuldig mogelijk moeten doen. Dank u wel, Annemiek Roeling, expert zeespiegelstijging bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. Op 1 stond gisteren in het teken van de zorg. In een special vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum ging het over het tekort aan zorgpersoneel. Student Lin wilde zorg in, maar zag veel medestudenten uitvallen. Ik inderdaad ben begonnen met 350 mensen. En al in de eerste 2 jaar vallen er al zoveel mensen af. En je ziet het vooral gebeuren in de stages. Dan kom je echt in de praktijk terecht en dan ga je echt zien wat het werk inhoudt. En dan kom je er gewoon achter hoe zwaar het soms is. En ook al tijdens je stage vallen er mensen uit. En dan moet je gewoon bijspringen. En dan zie je hoe hectisch de zorg kan zijn. En veel mensen die haken daar dan toch op af. Intussen vallen ook veel medewerkers uit, zoals Julia. Zij voelde zich klem zitten tussen de leiding die wilde bezuinigen en de patiënten en familie die juist meer zorg wilden. Ik zat eigenlijk in een soort van kreukelzone van boven en van beneden. Ik dacht gewoon, ik word helemaal gek. Dat was logistiek ook best wel een puzzel. Ik heb een jong gezin. Dat maakt het ook niet heel erg aantrekkelijk om in de zorg te werken. Kijk, als ik daar nou een lekker loon tegenover stond, dan had ik misschien nog kunnen denken van die puzzel die maak ik elke maand. En dan denk ik, nou, ga ik toch. Maar dat was het ook niet. Ik moest gewoon keihard werken alleen al om te kunnen werken. Met de opvang en school die pas om 8:30 begint. En mijn dienst begint om 7:00. Ik dacht echt van, waarom doen mensen dit? Hoe krijg je jongeren naar de stembus? Dat is de vraag waar het theatercollectief De Kiesmannen zich over buigt. In Bo vertelden ze wat er gebeurt met de bezoekers van hun voorstelling. Ze lopen naar binnen met het idee van, ik heb geen idee, volgende week zijn het verkiezingen, wat moet ik gaan stemmen? En als het goed is, lopen ze naar buiten met het idee van, ik heb een goed beeld, waar gaan deze verkiezingen over, welke thema's vind ik belangrijk? En misschien dat ze nog tussen 1 of 2 partijen twijfelen, maar dan kunnen ze thuis dan nog even checken. De kiesmannen zijn niet alleen te zien in theater, ze gaan ook langs bij scholen om jongeren te bereiken. En daarbij werken ze met stellingen. Nou, eigenlijk wat je bij een stemwijzer hebt, als je een stemwijzer invult, krijg je 30 stellingen en dan heb je er ongeveer 10 minuten voor en dan klik je ja en nee. En dan denk je van, waar heb ik eigenlijk net op geklikt? Ja, en precies dat proberen wij in die show te doen. Dus wel iets meer context dan die 30 stellingen. En we leggen daar goed bij uit van, waar staan de verschillende partijen? Mm-hmm. Wat hebben ze ook in de afgelopen 4 jaar wel en niet gestemd op verschillende moties? Ja, de jongeren die wij spreken, wonen is een groot thema natuurlijk. Klimaat speelt ook wel, maar ook bestaanszekerheid en dan bijvoorbeeld het minimumloon. Dat zijn voorbeelden van thema's. Dat Ajax een dramatisch seizoen heeft, maakt de oudste inwoner van Amsterdam bar weinig uit. De 108-jarige Tante S is en blijft groot fan van Ajax. Dat zei ze in Langs de Lijn en Omstreken. En dat het nu zo slecht gaat, vindt ze treurig, maar ze houdt de moed erin. Ik zag het treurig, maar dan zag ik, doe je best, trainen en dan kom je weer boven. Tante S heeft nog wel een paar tips voor de spelers. Kameraadschap. Samen, één band, sterk zijn. We spelen in deze club en we zijn één. Je moet voor vechten, zie wat goed is. En streef ernaar. En dan moet je ook openstaan voor kritiek. Misschien is dat een goede les. Dat was gisteren op radio en tv. Je opent op je deur. I couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. A cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. Showing me how to give into temptation, knowing full well the earth will rebel. Into temptation, muddled of nervous words. Could never amount to betrayal. Sentences on my own, and the price is to watch it fail. As I turn to go, you looked at me for half a second with an open invitation for me to go in. Knowing full well the earth will rebel. Into temptation, safe in the wide open arms of hell. We can go. You linger long into temptation, right where you belong. The guilty get no sleep in the last slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. Into temptation, knowing full well the earth. Crowded House, Into Temptation. KLM dreigt duizenden vluchten naar de Verenigde Staten kwijt te raken. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. Het Amerikaanse ministerie van Transport vindt volgens de Telegraaf dat Nederland het luchtvaartverdrag heeft geschonden door onder andere budgetvliegen JetBlue niet toe te laten op Schiphol komende zomer. Vanwege de krimp op de luchthaven kunnen niet alle vliegmaatschappijen er terecht. En als tegenreactie zouden de Amerikanen KLM dus straffen. Volgens de Telegraaf verliest het bedrijf volgend jaar zomer ruim 20% van de vluchten naar de VS. En dat zou honderden miljoenen euro's gaan kosten. Het bouwen van 60.000 nieuwe studentenwoningen voor 2030 gaat lastig worden, meldt NRC. Op dit moment is er voor nauwelijks de helft van die 60.000 nieuwe woningen al een concreet plan. Ardie Maudrik is door het kabinet aangetrokken om de huisvesting te regisseren. Hij noemt het in NRC een enorme klus. Ik weet niet zeker of we die 60.000 gaan halen, zegt hij. De vraag is er wel. Bijna de helft van de studenten in Nederland woont nu nog thuis. Vaak omdat ze geen woonruimte kunnen vinden. Amsterdam wil uitkeringsgerechtigden die een baan vinden, maar binnen een half jaar alsnog werkloos raken, direct weer bijstand geven. Dat schrijft het Parool. Met deze zogenoemde garantieknop wil de wethouder van Sociale Zaken drempels wegnemen voor Amsterdammers in de bijstand die huiverig zijn om aan het werk te gaan. Want als ze nu na een half jaar of eerder hun baan weer verliezen, moeten ze vaak een tijd wachten voor de bijstand opnieuw wordt overgemaakt. En verder is Amsterdam ook begonnen met een proef waarbij daklozen binnen één dag nadat ze zich hebben gemeld al bijstand krijgen. Dat moet rust en zekerheid brengen, zodat mensen aan hun toekomst kunnen werken. En Europeanen zijn allesbehalve heren in het verkeer, maar vinden vooral dat de ander het verkeerd doet, blijkt volgens het AD uit een enquête onder ruim 12.000 inwoners van 10 Europese landen. 2/3 van de ondervraagden gebruikt de mobiele telefoon tijdens het rijden en meer dan de helft zet geen richtingaanwijzer aan bij het veranderen van de rijstrook. Automobilisten, fietsers, maar ook wandelaars, die denken vooral aan zichzelf in het verkeer, concludeert het AD uit dat onderzoek. En ja, verrassend is het misschien niet. Nederlandse verkeersaannemers doen het ook niet al te best, helaas. Als fietsland vallen hier onder meer de overtredingen op de tweewieler op. En denk dan aan op de stoep fietsen en door rood rijden. Nou, over rijden gesproken. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, of stilstaan. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp. Nu 8 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is net wel weer vrijgegeven. Bij Breda loopt het verkeer vast op de A58 naar Tilburg, bij knooppunt Sint-Annabos. De vertraging is zo'n 10 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Straks na 8:30 spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Heeft u een vraag aan haar, spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Nu steeds meer mannelijke mijnwerkers in Oekraïne moeten vechten aan het front, wordt hun werk steeds vaker overgenomen door vrouwen. Essentieel werk, want de winter nadert. En kolen zijn onmisbaar om die winter door te komen. Verslaggever Wessel de Jong ging naar de mijnen. Een aantal vrouwen hangt op hun buik over een transportband die kolen vervoert. En ook brokken steen. Die gooien de vrouwen met de hand aan de kant. Het is stoffig en lawaaierig. Dimitri is de directeur van een kolenmijn in de westelijke Donbass. Ik vraag hem hoe belangrijk de vrouwen nu zijn voor de kolenwinning. Na dat moment na onze предприятиях очень много наших работников находятся на фронте. Van ons bedrijf zijn er nu veel werknemers aan het front. Om het personeelsbestand in evenwicht te houden, zetten we nu vrouwen in. Без них не обходится. Без них мы не обойдемся, потому как мы понимаем о том, что мы ограничены ресурсом, трудовым ресурсом. Dus jullie kunnen niet zonder ze? Nee, omdat het aantal werkkrachten nu beperkt is. De mannen verdedigen het vaderland, de vrouwen vervangen hen. Мужчины защищают родину. De directeur overigens geeft liever niet zijn achternaam om de Russen niet wijzer te maken. En hij heeft ook liever niet dat ik de naam van de mijn noem. Want de energiesector is een strategische sector en dus een potentieel doelwit van de Russen. 3000 mijnwerkers. Daarvan zijn er 800 onder de wapenen geroepen. 100 zijn er vervangen door vrouwen. 103 om precies te zijn. Oksana staat met een soort grote schoffel kolengruis aan te harken. Op bijna 500 meter diepte dus. Hoe bent u hier terechtgekomen? En hoe bent u hier попали? Почему вы здесь работаете? Ну, я попала, я переселенка, я с Бахмута. Ik ben een vluchteling uit Bakhmut. Die stad is er nu niet meer. Hier heb ik familie wonen. Die noemde dit werk. Daarom ben ik de mijn ingegaan. Ik heb geen huis meer, ik heb niks meer. Maar ik moet toch verder. Geld verdienen om in mijn eigen onderhoud te voorzien. En bevalt het werk? Ну, работа тяжелая, конечно. Нравится, трудно сказать, что нравится. Это не женская работа. Het is zwaar werk natuurlijk, maar of het bevalt, dat kan ik moeilijk zeggen. Het is geen vrouwenwerk. Вот, именно что вы делаете? Что мы делаем? Ну, у нас зачистка от пыли, от просыпи, это камни, когда падают с конвейера. We maken schoon, verwijderen stof. Ruimen de stenen op die van de band vallen. Dat топливо, которое дает свет, это для нас это для нашей страны это самое главное. Maar kolen zijn belangrijk. Dat is energie, dat is licht. Dat is heel belangrijk voor ons land. Поначалу было непривычно. Потом со временем уже как-то так приспосабливаемся мы к ним, а не к нам. Een oudere werknemer zegt dat hij toch wel even aan de vrouwen moest wennen. En de vrouwen aan ons. Maar ze kunnen het wel. Ну хотелось бы, чтобы они занимались лучше хозяйством. Maar na de oorlog, zegt hij, is het toch beter dat ze thuis blijven, het huishouden doen en voor de kinderen zorgen. Een reportage vanuit Oekraïne van Wessel de Jong. PSV won in de Champions League met 1-0 van Lens en daardoor doet de ploeg nog volop mee in de strijd om de knock-outfase. Commentator Frank Wielaert. PSV slaagt in de opzet om te winnen van Lens. Natuurlijk wil je altijd winnen in de Champions League, maar deze moest, als je door wilde in de Champions League knock-outfase, gewonnen worden. En PSV moest er echt keihard voor vechten. Na 12 minuten de eerste bal tussen de palen van het hoofd van Luc de Jong is meteen raak. En uiteindelijk wint PSV met 1-0 van Lens. Ondanks het feit dat die wedstrijd voortdurend heen en weer golfde. Dan was PSV weer beter en kreeg het kansen. Dan was Lens weer beter en kreeg het kansen. In de tweede helft ging er een bal op de paal. Tilman haalde nog een bal van de lijn. Twee enorme kansen voor Lens. Maar ze gingen er niet in. PSV kreeg ook reuze kansen. Via Lozano, via Bakayoko. Maar ook die gingen er allemaal niet in. Dus bleef het spannend tot het laatst. Het was een spectaculaire avond. En PSV trekt aan het langste eind. En heeft dankzij die 1-0 overwinning op Lens de plaatsing voor de knock-outfase in de Champions League helemaal weer in eigen hand. De volgende ontmoeting straks eind november uit bij Sevilla. Dat wordt een cruciale voor de ploeg uit Eindhoven. Zegt Frank Wielaert. De verslaggever Matthijs Westraeten, die vroeg trainer Peter Bos na afloop wat hij ervan vond. Naar mijn smaak een beetje te veel een vechtwedstrijd. Daarmee vond ik dat we meer in hun kracht kwamen. Dit is eigenlijk de wedstrijd die ik meer verwacht had als toen we daar zouden spelen. Omdat je vanavond, vind ik, Lens in hun volle kracht hebt gezien. Hoog druk zettend. En er echt een vechtwedstrijd van makend. En voor de wedstrijd had ik nog gezegd van zij zijn heel goed in dit voetbal. Wij zijn heel goed in het pure voetbal, noem ik het dan maar eventjes. Dus laten we zorgen dat we dat gaan doen. En daar kwamen we eigenlijk, vond ik, over 90 minuten wel te weinig in terecht. Maar neemt niet weg dat als een ploeg zo hoog druk zet, dan moet je ook wat sneller de lange bal spelen. En dat hebben we gedaan. En ik moet die jongens daarin wel een groot compliment geven. Dat dit voetbal zijn we natuurlijk niet echt gewend in Nederland. En het moest vandaag. En ja, ook de jongens die veel bekritiseerd zijn bij ons. En dan heb ik het met name over de verdedigers. Ja, die jongens hebben het vandaag, vind ik, heel erg goed gedaan. Want het was een echte vechtwedstrijd. Ja. De druk zat er vooraf op, hè? Ze hebben geleverd. Ja, dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Hè? Ja, maar dat wisten we natuurlijk. Hè? Dat, je gaat ervan uit dat Arsenal wint. En met een overwinning doen we weer volop mee. En we zijn er nog lang niet, maar we doen in ieder geval weer volop mee. Ja. Waar ben je nou het meest trots op vanavond? Nou, dat we dus die wedstrijd weten te winnen. Het was jammer dat we de tweede niet nog op het einde konden maken. Want dan weet je dat gebeurd is. Zij krijgen nog een bal op de paal. En dat kan ook altijd gebeuren. Ik denk niet dat ze heel veel kansen hebben gehad. Maar toch ook al een aantal gehad. Maar dat je die wedstrijd nog uit het vuur weet te slepen. Moeilijke omstandigheden, veel regen. De hele tijd bleef het doorregenen. Dus het veld was zwaar en werd zwaarder. Ja, dat hebben we dan toch dit voetbal 90 minuten weten vol te houden. Ja, en dan is het resultaat natuurlijk ontzettend positief. Is dan de kanttekening vanavond dat je niet die tweede weet te maken? Dat je het niet weet te beslissen? Ja, we hebben natuurlijk de mogelijkheden toe gehad, hè, in overtal. Zeker op het einde dat je dan daar komt. Dat moet je gewoon beter uitspelen. Zegt PSV-trainer Peter Bos. Het is 6:55. Wij zitten deze week in Den Haag vanwege de gesprekken met de lijsttrekkers tussen 8:30 en 9:00. En het is altijd leuk om hier te zijn. Ik hou van de Hofstad. Om meerdere redenen, maar één daarvan is dat je de zee bijna kunt ruiken. Dat komt vanzelf uit bij The Water Boys met Fisherman's Blues. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger zegt dat Hamas geen controle meer heeft over het noorden van de Gazastrook. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie van het leger bij de invasie is betrokken. Dat zijn tenminste 10.000 militairen. Dit zou de grootste inzet van Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op milities in Syrië die banden zouden hebben met Iran. Volgens defensieminister Austin worden Amerikaanse troepen dagelijks bestookt met drones en raketten en is de Amerikaanse aanval een reactie op dat geweld. Nederland kan een zeespiegelstijging van 3 meter wel hebben, maar dan moeten de dijken flink worden opgehoogd, blijkt uit een rapport van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Jaarlijks moeten er dan veel meer zand bij komen om de dijken te verstevigen. Naar verwachting stijgt de zeespiegel de komende eeuw met 3 tot 5 meter. En op een veiling in New York is een werk van Picasso voor een recordbedrag verkocht. Het schilderij Vrouw met horloge uit 1932 bracht 139 miljoen euro op. Daarmee is het duurste kunstwerk dat dit jaar werd geveild. En het op één na duurste kunstwerk van Picasso dat ooit onder de hamer ging. Een andere schilderij van Picasso bracht 8 jaar geleden ruim 179 miljoen dollar op. Het weer bewolkt, op een paar plekken ook nog regenachtig. Later vanochtend droger, er is ook kans op mist. Vanaf de middag opnieuw buien bij maximaal 11 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is al in volle gang met aardig wat dagelijkse files en ook wat problemen daartussen. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar is een ongeluk gebeurd bij Leende. Er staat nu 4 kilometer file vanaf knooppunt Leenderheide met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp met een half uur vertraging, 10 kilometer file daar. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Het asfalt is beschadigd bij Purmerend. De rechterrijstrook is dicht en ook de oprit Purmerend is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit A van Hoorn, 5 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Het huidige klimaatbeleid is oneerlijk, vindt Milieudefensie. Voor een rechtvaardiger klimaatbeleid zijn andere keuzes nodig. Bram van Lieren van Milieudefensie, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er oneerlijk aan? Nou, we hebben een uniek model laten ontwikkelen in de wereld dat berekent wat de gevolgen zijn van het huidige klimaatbeleid. En dan zien we dat echt de lusten en lasten oneerlijk verdeeld zijn. En dat de rijkste mensen, degene met de hoogste inkomens, eigenlijk het minst doen om die klimaatdoelen te bereiken. Als je rekening houdt met dat als je rijk bent, dat dat makkelijker is om uitstoot te reduceren. Want je hebt meer middelen om te verduurzamen. En als je heel veel vervuilt, als je 4 keer naar Milaan vliegt, ja, dan is het makkelijk bezuinig op je uitstoot. Want dan kun je dat iets minder gaan doen. Terwijl als je al je uitstoot alleen maar zit in het verwarmen van je huis, in het eten dat je eet, ja, dan is het veel moeilijker bezuinigen. Dus als je daar rekening mee houdt, dan zie je dat juist de armste mensen eigenlijk genoeg doen. Ongevaarlijke klimaatverandering stopt met huidig beleid. Terwijl de rijke mensen ver van het klimaatdoel afzitten. Wat zijn de grootste kosten die de rijke mensen dan wel kunnen dragen en armere mensen niet? Eigenlijk alle kosten die zijn makkelijker te dragen als je veel geld hebt. Maar wat we nu zien is dat vliegverkeer bijvoorbeeld echt een buitenproportioneel groot deel van het totaal zit bij de hoge inkomens. We weten dat 8% van de mensen verantwoordelijk is voor 40% van alle vluchten. Nou, dat zijn dus met name de mensen die heel veel geld hebben. Dan hebben we het over Nederland, even voor alle duidelijkheid. Dit gaat over Nederlandse huishoudens. We houden wel rekening met de uitstoot die wereldwijd plaatsvindt. Dus de spullen die we kopen zijn vaak spullen die buiten Nederland gemaakt zijn. Nou, daar rekenen we wel de hele uitstoot mee die overal plaatsvindt. En bij huizen, hoe zit het daar? Daar zijn de verschillen minder groot, maar nog steeds daar zijn is het gasgebruik is gewoon hoger bij mensen met een hoger inkomen. Dat is vaak omdat ze in grotere huizen wonen. En elektriciteitsgebruik is het nogal groter in 2030. Hoe zou het volgens jullie berekeningen dan eerlijker kunnen? Nou, het zou eerlijker kunnen op het moment dat we juist meer vragen van de hogere inkomens en de arme mensen wat meer met rust laten. Er is één voorbeeld, want als uit ons model komt naar voren dat arme mensen nu eigenlijk wel genoeg doen. En dat zit in één heel mooie maatregel die de regering al wel neemt. Dus het is niet alleen kommer en kwel. En dat is prestatieafspraak volkshuisvesting. En dat zorgt ervoor dat voor de sociale huur betere isolatie komt. Zodat mensen een lagere energierekening hebben en minder uitstoten. Dus daar worden ze zelf ook gewoon beter van. En we stoppen daarmee gevaarlijke klimaatverandering. Dat zijn maatregelen die je kunt nemen. Maar als ik u zo beluister, zit het voor een heel groot deel ook in gedrag. Het zit zeker in gedrag. Maar gedrag kun je op heel veel manieren beïnvloeden met beleid. Uiteindelijk zal de regering moeten zorgen dat we de lusten en last van klimaatbeleid eerlijk delen. U heeft ook een rekenmodel gemaakt dus waarin je echt kunt zien hoe het uitpakt. Wat hoopt u dan dat de politiek met dat rekenmodel gaat doen? Nou, wat wij hopen is dat ze goed kijken naar wat nou de gevolgen zijn van het beleid nu. Want wat hier uitkomt, wat wij hiermee ontdekt hebben, dat kan niemand willen. Dus gebruik dit model en ga het beleid aanpassen. Dus ga kijken van waar, met welke beleidsmaatregelen gaan we wel de lusten en lasten eerlijk delen. Een voorbeeld is een veelvliegerstax. Dan ga je juist iedere vlucht die je meer maakt per jaar ga je zwaarder belasten. Ja, dan zie je dat vooral de druk komt bij degene die het meest vliegen, bij de rijkste mensen, en die reduceren dan ook veel meer. En dan wordt dus veel eerlijker verdeeld hoe wij gevaarlijke klimaatverandering stoppen. En dat soort maatregelen hebben we meer nodig. En uiteindelijk zal dus het hele beleid gewoon goed doorgerekend moeten worden op wat zijn de gevolgen voor gewone mensen. Dank u wel. Bram van Lieren van Milieudefensie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De belangstelling voor de Nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge in Amsterdam is nog nooit zo groot geweest als dit jaar. Dat zegt het Centraal Joods Overleg. 85 jaar geleden was er 's nachts een georganiseerde actie tegen Joden in Duitsland. Honderden Joden werden vermoord, hun huizen en winkels werden vernield en synagogen werden in brand gestoken. En dat kreeg de naam Kristallnacht. Dave Helbron is van het Centraal Joods Overleg en is vanavond ook een ceremoniemeester bij de herdenking. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die grote belangstelling, dat heeft ongetwijfeld te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat denk ik ook, helaas. Maar het is wel bijzonder om te zien dat het vandaag door velen wordt gevierd, of niet gevierd, eigenlijk herdacht. Dat deze gebeurtenissen zowel in 1938 als op 7 oktober bij iedereen leeft. Maar u denkt dat het daar ook mee te maken heeft, echt, met die oorlog? Nou, dit jaar in het bijzonder denk ik ook, ja. Dat is wel gelukkig hartverwarmend. Want er is veel narigheid geweest, zowel in Israël, maar ook hier in Nederland, onder de Joodse bevolking. En ik zie dat de samenleving ook wel begrip heeft voor de situatie, wat daar is gebeurd op 7 oktober... en wat het effect heeft op de Joodse bevolking in Nederland. Ja, er zijn ook spanningen door ontstaan. In ieder geval bang voor spanningen, moet ik misschien eerder zeggen nog. Want op sommige plaatsen gaat de herdenking dus door. Zoals bij u is de belangstelling groter dan ooit. Op andere plaatsen wordt het programma of helemaal geschrapt of aangepast. Bijvoorbeeld geen tocht door de stad, zoals in Groningen. Heeft u aanpassingen moeten doen? Nee, de enige aanpassing die we hebben gedaan is de veiligheidsmaatregelen op Zwoever. En dat heeft gewoon te maken met de enorme hoeveelheid gasten die dit jaar zich hebben aangemeld. Want we zeiden ook vol, dat zei u ook eerder, volgens mij. Mm-hmm. En wij wilden koets deze ceremonie door laten gaan, of deze herdenking door laten gaan. En dat betekent gewoon dat we meer maatregelen moesten nemen. Dat is het enige wat we hebben gedaan. En daarnaast hebben we ook nee moeten verkopen, helaas. Dus ja, we zitten gewoon vanavond helemaal vol. Ja. De synagoge heeft 850 plekken maximaal. Dus ja, het past überhaupt er niet meer in. En we hebben al tientallen mensen moeten zeggen dat ze helaas niet meer kunnen komen. Is het wel iets waardoor mensen het kunnen volgen? Ja, die vraag is mij eerder gesteld. Maar wij kunnen geen televisieschermen buiten neerzetten. Er wordt wel een stream die na die tijd, na de herdenking, wordt gepresenteerd op onze website, als ook via YouTube. En onze website is ceo.nl. Dus de dienst wordt daarna gepresenteerd. En ik heb begrepen dat de NOS ook vanavond stukjes uit het in het 8 uur journaal of later zal weergeven wat wij hebben gezien. Ja. Is de boodschap van vandaag dan dat antisemitisme groeit? Zeker. Dus onze voorzitter Genan Herzberger, Sigrid Kaag, de minister van Financiën of vicepremier, zal dat zeker gaan mededelen in hun speeches. Dus dat wordt een aandachtspunt. Ik ga zelf Mirjam Schmuck interviewen. Zij heeft de Kristallnacht ook meegemaakt persoonlijk. Ze was 8 jaar oud. En ik ga die vraag ook aan haar stellen. Dus ik ga haar ook interviewen. Want ze vindt het moeilijk om zelf een speech te gaan houden. Dus ik ga haar interviewen tijdens de herdenking. En zij zal dit ook, deze verbintenis, wat de indruk die zij heeft van de gebeurtenis op 7 oktober en daarna, als Joodse vrouw, wat dat haar doet, zal zij ook hopelijk vertellen vanavond. Met welk gevoel gaat u nu deze herdenking in? Nou, ik had me nooit gedacht dat dit zou gebeuren op 7 oktober. En de effecten die daarna hebben gespeeld in onze samenleving. En de positiviteit die gelukkig een deel van onze samenleving toch wel inziet. Dat ze om onze Joodse bevolking moeten heen gaan staan. Het beste voorbeeld vind ik onze burgemeester Femke Halsema. Ik woon zelf in Amsterdam. Zij is een voorbeeld voor velen in mijn optiek. En dat geeft mij moed om vanavond toch met veel, ja, het klinkt misschien heel raar, met veel plezier dit te mogen presenteren en ook mogen dienen aan Nederland, zeg maar. Dus ja, het klinkt misschien raar, maar zo voel ik het. Nou ja, het doet er meer toe dan ooit, dat gevoel misschien. Ja, zeker. Zeker. Dank u wel. Dave Heilbron. Graag gedaan. Rebellengroepen in Myanmar winnen steeds meer terrein op de militaire junta. En het leger probeert daarom van alles om die macht te behouden. En die junta die houdt deze week ook voor het eerst een marineoefening met Rusland. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Hoe komt het dat de junta nu terrein verliest op die rebellen? Omdat er op dit moment een offensief gaande is in het noorden van Myanmar, die echt vrij groot en gecoördineerd is. Het gaat om 3 rebellengroepen die samen met zo'n 20.000 strijders een paar weken geleden een offensief zijn begonnen. Het is heel intensief gevochten. De rebellen hebben inmiddels ook een heel strategisch belangrijk dorp ingenomen in het noordoosten, in de Shan-staat. Dat is een dorp met zo'n beetje de enige weg in de regio om handel te drijven met China. Er gaat 1,8 miljard euro per jaar in dat grensgebied wordt er handel gedreven met China. En dat hebben de rebellen nu in handen, dat gebied. Dus dat is echt een hele grote overwinning voor de rebellen. Een hele zure nederlaag voor het Myanmarese leger. En ja, je kan eigenlijk wel zeggen, volgens experts in ieder geval, dat dit offensief de grootste militaire uitdaging is die het leger heeft gehad sinds de staatsgreep, nou ja, krap 3 jaar geleden is gepleegd. Wat zet de junta in om toch proberen die macht te behouden in Myanmar? Dit specifieke geval veel luchtaanvallen. Maar het moraal van de soldaten is niet heel hoog al daar. Dus ja, de oppositie heeft toch de overhand. Er worden veel vredetactieken gebruikt, ook door het leger. Volgens de VN en mensenrechtenorganisaties gebruikt het leger burgers als doelwit. Dorpen worden afgebrand, burgers worden neergeschoten, levend verbrand zelfs. Allemaal in de hoop dat het volk zich tegen de rebellen keert. Maar ja, na bijna 3 jaar is dat niet gelukt. Dus ja, een heel succesvolle tactiek kun je dat niet noemen. En onlangs werd ook bekend dat het leger zo'n 500 buitenlanders als menselijk schild gebruikt. Dat zijn voornamelijk Thai, maar ook Ethiopiërs en Nepalezen die verstrikt waren geraakt in de illegale cyberscamwereld die enorm aan het groeien is in Myanmar vanwege de instabiliteit in het land. Nou ja, daar zijn zij aan ontsnapt, maar in plaats van ze terug naar hun land te sturen, dwingt het leger ze om aan de frontlinie te werken. Onder meer om bunkers te bouwen. Dus ja, dat soort wrede tactieken gebruiken ze dus om de macht in handen te proberen te houden. Ze hebben nu dus die marineoefening met Rusland. Dus Rusland zal ze waarschijnlijk steunen, die militaire junta. Ja. Zijn er nog meer landen? Nou ja, officieel krijgen ze weinig steun, maar de landen van wie ze het krijgen, die zijn vrij groot en machtig. Ja, Rusland, je noemt het al, die levert ook bijvoorbeeld vliegtuigen waar die dodelijke bombardementen mee worden gepleegd. Israël blijkt onofficieel ook veel steun te hebben geleverd aan Myanmar, maar de belangrijkste partner is en blijft China. De Chinezen die doen dus, zoals ik net al zei, veel zaken met Myanmar. Alleen heeft China natuurlijk gewoon baat bij een stabiele regering waar het mee kan werken. Dus wat dat betreft maken de huidige ontwikkelingen zowel China als Myanmar nerveus. Want ja, die handelsroutes in het Noordoosten, ja, die beginnen in gevaar te komen. Dus ja, China die roept inmiddels op tot in ieder geval een tijdelijk staakt het vuren. En die strijd in het noorden, zouden de rebellengroepen het leger uiteindelijk kunnen verslaan, denk je? Dat is echt heel moeilijk te zeggen. Experts die kunnen er ook eventjes geen pijl op trekken op dit moment. Het is sowieso heel moeilijk om te zeggen dat de ene partij van de andere gaat winnen in dit gevecht. Want Myanmar zit al een jaar of twee in een vrij dodelijke padstelling. Het dichtbevolkte centrum van het land is voor het leger. De omringende gebieden voor allerlei rebellengroepen, etnische afscheidingsbewegingen. Maar ja, het militaire regime maakt zich wel grote zorgen over dit offensief. De president die zei vandaag dat als de situatie niet snel onder controle is, Myanmar uiteen kan scheuren. Ja, dat soort teksten heb je de afgelopen tijd echt niet van ze gehoord. Dus ja, er heerst grote onzekerheid over dit offensief. De rebellengroepen die zijn gewoon veel taaier en sterker gebleken dan het leger had verwacht toen ze de staatsgreep pleegden. Maar ja, andersom, Myanmarese leger is groot, heeft machtige vrienden die veel wapens leveren. Dus ik ga hier geen voorspelling doen. Maar het is duidelijk dat het leger het moeilijk heeft op het moment. Dankjewel. Mustafa Maghari. De Raad voor Rechtspraak heeft volgens de Volkskrant grote zorgen over een nieuwe wet die uitkeringsgerechtigden moet beschermen. Met de wet wil het demissionair kabinet een einde maken aan de hoge standaardboetes die uitkeringsgerechtigden krijgen als ze fouten maken bij het aanvragen van een toeslag. De menselijke maat moet terug door bijvoorbeeld eerst de waarschuwing te geven. Maar de Raad voor Rechtspraak waarschuwt volgens de Volkskrant dat de wet maatwerk mogelijk juist in de weg zit. Ook zou samenhang met andere wetsvoorstellen ontbreken, waardoor het hele uitkeringsbeleid nog ingewikkelder wordt. Carnavalsvierende scholieren die hoeven niet bang te zijn dat de voortgangstoets op de basisschool nog roet in het eten gooit, meldt 1 Limburg. Er was al veel over te doen dat de landelijke toets in carnavalsgebied tijdens de feestperiode zou vallen. En we wisten al dat daar komend jaar een oplossing voor werd gezocht. Maar die oplossing wordt volgens demissionair minister Paul ook in een wetswijziging opgenomen, zodat het ook na volgend jaar goed is geregeld. Beloofde ze bij een bezoek aan de basisschool in Bunde, horen we bij 1 Limburg. Wat ik heb gedaan is die periode waarin de doorstroomtoets afgenomen kan worden, die is iets opgerekt met een week. Ik ga aan de slag met een aanpassing van de wet, zodat die verruimde periode ook in de wet wordt vastgelegd. In de Amsterdamse binnenstad is een klimopstrijd losgebarsten, daarover schrijft het Parool. Tegenstanders vinden dat de klimplant te veel ruimte krijgt en monumentale panden aan het zicht onttrekt. Bovendien zegt de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad in het Parool Er zijn ook risico's. We praten over 17e-eeuwse stenen en metselwerk. Iedereen weet dat een klimplant daar ernstige schade aan kan toebrengen. Nou, inderdaad, als ik even aan mijn eigen tuin denk, dan moet je ongeveer elke week wel een keer de klimplant snoeien. Want anders dan vreet hij de muren op, zou ik bijna zeggen. Maar ja, voorstanders in Amsterdam wijzen erop dat de klimop hittestress tegengaan kan gaan. Omdat er in Amsterdam te weinig ruimte is voor meer bomen en ander groen op straat, zou de klimplant daar dus wel degelijk welkom zijn. En door stijgende kosten voor graan, energie en personeel dreigen zelfstandige bakkers om te vallen. Maar horen we bij Omroep Gelderland, in Arnhem doet bakker Tom een poging om het eeuwenoude ambacht te redden. Hij maakt het vak wat moderner. Dat begint dan met de naam van de opleiding, bakkerista. Dat zijn zelfstandige bakkers die de kosten delen door bijvoorbeeld gezamenlijk graan in te kopen. En Danny is een van de eerste leerling bakkerista's. Always a challenge, but yeah, making the bread for people is a profession as old as time itself. So, yeah. Dus ook mensen met een andere nationaliteit worden al aangetrokken om de ambachtsbakker te worden. Brood maken voor anderen, dat is er altijd geweest, constateert de jonge bakker in de opleiding. Het doel is om het aantal ambachtelijke bakkers in Nederland omhoog te krijgen. Nu is dat namelijk nog maar 1 op de 7. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, het belooft een drukke ochtendspits te worden. Daarbij is de A2 helemaal dicht van Eindhoven naar Maastricht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Leende. Daar staat het vast vanaf knooppunt Leenderheide. Verkeer vanuit Eindhoven naar het zuiden kan het beste omrijden via Venlo over de A67 en de A73. All these broken bottles, bottles, man, we all torn. Look at all the glass on the floor. Bottles, bottles, yeah, we mess things up. And I don't even know what we're fighting for. Bottles, bottles, man, we all torn. Look at all the glass on the floor. Bottles, bottles, yeah, we mess things up. And I don't even know what we're fighting for. Na na na na no. Na na na na na no. Van Crystal. Voor het eerst genomineerd voor de NS Publieksprijs en dan meteen winnen. Anja Nivera die kreeg meer dan 30% van de stemmen voor haar boek De Camino. De NS Publieksprijs is de grootste prijs die wordt bepaald door lezers. Goedemorgen, mevrouw Nivera. Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heeft u flink gefeest? Nee, ja, ik ben direct met de trein naar huis gegaan, anders kwam ik niet meer terug. Ja, maar het is een lange reis vanuit Hilversum naar Zuid-Limburg, waar wij dan wonen. Dus aan de grens met Wallonië, dus daar ben je wel even 3 uur bezig. Was u verrast? Want u laat dus wel mensen als Esther Verhoef, Herman Koch, Arthur Jurpin achter u? Ja, nou, ik had het, weet je, vanwege die grote namen, en ik was toch wel de outsider, had ik mijn verstand zei dat kun je niet winnen. Maar mijn gevoel zei van ja, ik had wel zo'n vibratie. En dat merkte ik omdat ik zoveel mooie reacties van lezers kreeg. En ook van boekhandels. En mensen die zo van alle kanten zeiden van Anja, we hopen dat jij wint. Toen dacht ik van ja, dat is wel heel bijzonder. Dus ergens het gevoel zei van wel, maar het verstand zei dat kan niet. Ja, dus het gevoel wordt. Maar het is het dus inderdaad natuurlijk ook een lezersprijs. Ja, wat betekent dat voor u? Ja, ontroerd, eervol. Dat je zoveel mensen met je verhaal kunt bereiken, dat is wel heel bijzonder. Dat doet wel wat. Ja. Met je als mens, zou ik zeggen. Ja, nou, ik heb het ook gelezen. En het was weer, gelukkig had ik die week vrij. Want het was weer zo'n boek waar ik tot 2:30 s'nachts heb zitten lezen, omdat ik het per se uit wilde hebben. Ik vond het echt zo spannend. Ja. Het gaat over de Camino, deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. We gaan niet verklappen natuurlijk wat er allemaal gebeurt en waarom, maar wat we wel kunnen zeggen is dat deze man, er komt een man in voor die zelfmoord pleegt op die pelgrimsroute. Zijn vrouw gaat daarna die route lopen om erachter te komen waarom dat is gebeurd. Ja. En de oorlog in voormalig Joegoslavië speelt een heel grote rol hierin. Ja. Waarom wilde u zo graag dat verhaal erin hebben? Ja, ik wilde tot uiting brengen dat de plek waar je bent en de mensen met wie je omgaat en ook groepsdynamiek enorm van invloed kan zijn op je gedrag. En dat je dus ook heel erg moet opletten hoe je in een groepsdynamiek terecht kunt komen of beter daar weg van kunt blijven. En ik heb daarom ook de Camino genomen als plek van vrede. Ik heb ervaren dat het daardoor niet toe doet wie je bent of waar je vandaan komt. Hè? Mm-hmm. Alleen de mens die je op dat moment tijdens het lopen bent telt met de contacten die je hebt. Terwijl in een land als Bosnië en ook in een aantal andere zeg maar brandhaarden is die etnische achtergrond heel erg bepalend voor je. En hoe ga je dan mee in wel of niet aanhaken op populisme en zeg maar hoe andere mensen proberen jou in een conflict te zuigen. En dat heb ik via dat verhaal tot uitdrukking willen brengen. U zei al, u woont in Zuid-Limburg. Sterk nog, u bent directeur van de VVV Zuid-Limburg. Ja. De hoofdpersoon wonen ook in Zuid-Limburg. Vindt u dat belangrijk dat dat deel van Nederland een grote rol speelt in uw boek? Of is dat bijna onvermijdelijk? Ja, ik wil wel meer aandacht vragen voor de regio in mijn boeken. Dus voor mijn gebied. En omdat ik ook directeur ben van de VVV, had ik ook zoiets van, dan kan ik ook promotie maken voor mijn streek. Maar met name is het ook omdat Zuid-Limburg is ook een hele mooie setting om een verhaal te vertellen. Het is ook een gebied dat tot de verbeelding spreekt. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Maar eerdere boeken speelden bijvoorbeeld ook in de Pyreneeën of in de DDR. Of Duitsland. Mijn nieuwe boek speelt in de Harst en in Belarus-Litouwen. Het boek met mijn dochter, ook dat nog, speelde in Zeist. Dus ik kies iedere keer weer voor mijn gevoel een plek die goed past bij het verhaal wat ik wil vertellen. Nou, geniet nog even na, want gewonnen dus met de Camino de NS Publieksprijs. En bedankt voor het lezen. Ja, geen dank. Dat was een groot genoegen. Dank. Ja. Anja Niewiera. Een nieuwe huurwoning, weer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Dan de A27 van Gorinchem naar Utrecht. Die is helemaal dicht bij Houten na een ongeluk met een aantal personenwagens. Omrijden kan via de westkant van Utrecht over de A2 en de A12. De A28 van Groningen naar Zwolle is dicht bij Assen-Noord. Daar staat file vanaf Vries met bijna een half uur extra reistijd. Verkeer vanuit Groningen kan omrijden via Heerenveen over de A7. Dan de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 13 kilometer file met bijna een uur vertraging. Na een ongeluk met meerdere personenwagens is daar maar één rijstrook vrij. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Ja, het is alweer bijna de tiende. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Abortus is een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je er al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Hoewel NSC het partijprogramma niet zelf liet doorrekenen, besprak Pieter Omtzigt op de radio wel de CPB-doorberekeningen van zijn belangrijkste concurrenten. En ook andere lijsttrekkers waren weer volop aanwezig op radio en tv. Houdt u van bier? Nou, ik heb hier de alcohol-vrij versie. Het is altijd kiezen van wie staat er nou op nummer 1 risico. Ja, en toch weer je moeder. Ga ik toch voor mijn moeder. Ja, ja. Maar dat zal Kuzu wel begrijpen. Ja. Ik heb die CPB-doorrekeningen eigenlijk gelezen als een beginpositie van de onderhandelingen. Vandaag is er een roos gedoopt door mij, de Sweet Caroline Roos. Denk de autopartij. De vroom vroom partij. Wij hebben de VVD van de troon gestoten als autopartij. Laten we een pilot doen met 140. Ik vind dat NSC iets te veel de rol van alleen maar aanklagen vervult. Ja, je kunt er niet alleen maar komen met analyseren wat er mis is in de samenleving. Daarom had het en heeft het mijn stellige voorkeur om dat vanuit de Kamer te doen. Ik denk dat het heel goed is dat hij gewoon Kamerlid blijft. Premier zijn is echt nog wel van een nog ander kaliber dan Kamerlid zijn. De vraag naar wie doet het met wie in de coalitie staan. Ja, ja. Jezus. Zit hier allemaal aan te denken hier in het café? Man. Jullie hebben niet die alcoholvrije variant gehad. Nee, je ziet het. Ja, dat waren de campagnegeluiden van gisteravond op Radio en TV. Politiek verslaggever Wilco Boom. Er was natuurlijk ook heel veel aandacht gisteren voor die doorrekening van de verkiezingsprogramma's van politieke partijen door het Centraal Planbureau. Maar niet alle partijen doen daaraan mee. Dat valt inmiddels niet altijd goed, hè? Nee, dat kun je inderdaad zo zeggen. Er begint hier en daar toch wel wat irritatie te ontstaan in de kopgroep van de peilingen. Nieuw sociaal contract natuurlijk van Omtzigt en de VVD en de alliantie van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die laatste twee die hebben hun programma zoals altijd laten doorrekenen, in tegenstelling tot Omtzigt. Nou, volgens Omtzigt hebben de modellen van het CPB maar een beperkte waarde en was hij er ook te laat voor met zijn programma om het te laten doorrekenen, doordat zijn partij nieuw is. Maar Omtzigt heeft tegelijk dus wel kritiek op de doorrekening van zijn grote concurrenten en die vinden dat toch echt vervelend van hem. Eerst maar even die kritiek van Omtzigt gisteravond bij Dit is de Dag op Radio 1. Bij de VVD viel mij vooral op dat ze heel ontwikkelingssamenwerking afschaften. Dat ging vrij hard. En wat de Partij van de Arbeid GroenLinks doet, is dat ze gaan op vermogensbelasting heffen. En ze gaan de box 3 belasting, de spaartax, een heel stuk verhogen. En dat betekent dat als je in box 3 10% rendement maakt en je hebt een inkomen en je hebt boven de 5 miljoen, dan ben je dus ook echt rijk, dat is het probleem niet. Ja. Dan betaal je ook die 10% belasting. En zo had ik ze nog nooit gezien. En daar zegt het CPB dan ook bij van, mwah, dit gaat effecten hebben. Ja, Omtzigt kritisch dus over de plannen van VVD en van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, die reageerde gisteravond per kerende post. Prima als je kritiek hebt, Pieter, maar dan moet je je eigen programma misschien ook maar eens laten doorrekenen, zei de fractievoorzitter Klaver van GroenLinks PvdA en lijsttrekker Jessel Guus van de VVD. Ja, dit is niet hoe het werkt. Als je ervoor kiest als Omtzigt zijnde om die doorrekening niet te laten maken, ja, dan hebben mensen geen idee welke keuzes je gaat maken, hoe je die gaat betalen, wat de consequenties zijn. En als je dan ondertussen commentaar hebt op plannen van anderen, ja, op zich is dat natuurlijk prima, maar dan moet het wel twee kanten op. Dan moeten wij ook kunnen reageren en kunnen zien wat zijn plannen inhouden. En dat weet op dit moment niemand. Iemand die premier wil worden van Nederland, die moet zich niet gedragen of hij nog steeds in de oppositie zit. Hè? Ik probeer me maar voor te stellen. Stel je voor dat de plannen die Pieter Omtzigt nu heeft gepresenteerd, nu sociaal contract, dat het kabinet die naar de Tweede Kamer had gestuurd. Dan had hij altijd gezegd, ja, maar wacht eens even, dit is nog niet af. Ik wil daar berekeningen van zien. Klopt het wel? Hoe wordt het betaald? En dat hij dat nu zelf niet levert, maar wel commentaar gaat leveren op anderen. Ik vind dat niet gepast en zo ken ik Pieter ook helemaal niet. Wilco, kun je nou concluderen dat andere partijen Omtzigt inmiddels wel harder beginnen aan te pakken? Ja, de verkiezingsdag komt dichterbij en daar begint het dus wel op te lijken. Lange tijd werd hij met fluwelen handschoenen benaderd. Onder andere vanwege zijn status als Kamerlid, door zijn rol in de toeslagenaffaire. Ook doordat er in de vorige kabinetsformatie over was gesproken of hij een functie elders zou kunnen krijgen. Maar ja, nu hij met zijn nieuwe partij aan de verkiezingen meedoet en volgens peilingen wel eens de grootste zou kunnen worden, ja, neemt de kritiek toch wel toe. En daarbij gaat het erom dat hij pas laat kwam met zijn verkiezingsprogramma. Nu dus ook dat hij zijn programma niet laat doorrekenen. Dat stelt de andere partijen op achterstand en dat irriteert daar. Ze houden het overigens allemaal wel netjes in de wetenschap dat ze na de verkiezingen in de formatie wel eens niet zonder hem zouden kunnen. Nee, maar in die formatie komt dan ook aan bod wie premier moet worden. Daarover geeft Omtzigt nog steeds geen hom of kuit, hè? Nee, zeker. Dat schuift hij ook voor zich uit. Hij twijfelt daar serieus over. Hij worstelt er echt mee. Ook gisteren, 2 weken voor de verkiezingen, gaf hij daar weer geen uitsluitsel over. En sterker nog, het kan ook nog wel tot na de verkiezingen duren voordat we daar duidelijkheid over gaan krijgen. Daarom had het en heeft het mijn stellige voorkeur om dat vanuit de Kamer te doen. Ik ging er ook niet helemaal van uit toen ik mee ging doen dat ik de grootste zou kunnen worden. Dat zeg ik ook maar heel eerlijk te mij. Ja, mijn voorkeur was en is die daar. Maar is nog steeds, zegt u. Nou ja, dat is wat ik aan het begin gezegd heb. Ja. Dat wil ik graag doen, maar ik sluit niet uit dat er iets anders gebeurt. Maar krijgt de kiezer het voor de verkiezingen te horen of niet? Dat weet ik nog niet, nee. Weet u echt niet? Nee. Het kan zijn dat u dat na de verkiezingen pas besluit. Ja. Ja. Is die twijfel ook nog iets wat andere partijen echt aangrijpen inmiddels? Ja, dat begint ook tot wrevel te leiden bij de grote concurrenten. Want ja, hebben ze nou met Omtzigt te maken of schuift hij op enig moment toch nog iemand anders naar voren voor het torentje? Het is onduidelijkheid waar zij last van hebben. Luister nog maar even naar Jessel Guus en Klaver. Ik vind dat heel vreemd. Ik vind dat je voor de verkiezingen volstrekt duidelijk moet zijn over wat je ambitie is. En ik vind dat als de kiezers jouw partij de grootste maken, dat een hele eer is. En dat je dan ook de verantwoordelijkheid moet nemen om premier te worden. En als je dat niet wil en dat je denkt dat iemand anders beter geschikt is, dan moet je voor de verkiezingen duidelijk maken wie dat is. Want dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus als je en je programma niet transparant maakt en laat doorrekenen en niet wil zeggen of je premier wil worden of niet, ja, op een gegeven moment de kiezer wil natuurlijk wel weten waar zijn we aan toe. Dus ik denk als je zo lang twijfelt over zo'n belangrijk ambt, dan ga je er niet voor. Ja, je hoort het dus. De druk op Omtzigt neemt toe om duidelijkheid te verschaffen. En een andere concurrent adviseerde hem gisteravond alvast om maar gewoon Kamerlid te blijven. Ik denk dat het heel goed is dat hij gewoon Kamerlid blijft. Premier zijn is echt nog wel van een nog ander kaliber dan Kamerlid zijn. En je moet ook een kabinet leiden. Hè? En dan ben je ook nog eigenlijk soort van de partijleider van een eigen fractie die nieuw is, met heel veel mensen in de Kamer komt. Ja, het lijkt mij niet verstandig. Ja, en dat was dus Caroline van der Plas bij VI. Komende dagen zal de vraag of Omtzigt nu wel of juist geen premier worden nog op vele manieren aan hem gesteld gaan worden, door concurrenten en door journalisten. Maar of dat voor de verkiezingen tot duidelijkheid leidt, dat moeten we maar afwachten. Het antwoord weet Omtzigt zelf kennelijk ook nog niet. Wilco, tot straks. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen vertelde Mohamed Bouazizi over het belang van de herdenking van Kristallnacht. Hij denkt dat het vandaag door de oorlog een bijzondere herdenking wordt. Ik vind juist die Kristallnachtherdenking, die doet ons juist denken aan de verschrikkingen die we elkaar aan kunnen doen. Hè? De verschrikkingen van de Holocaust als mensen onverdraagzaam en haat tegenover elkaar gaan koesteren. Bouazizi wil benadrukken dat de oorlog tussen Israël en Hamas niet naar Nederland moet worden overgebracht. De ellende die veroorzaakt is tegen de Joden, dat specifiek blijven gebruiken om te zeggen, hou op met die flauwekul, want inderdaad, iemand in Nederland moet daar niet op aangesproken worden. Net zo goed als dat ik als moslim ook niet aangesproken wil worden op zaken die anderen ergens anders in de wereld doen. Ja. En ik vind het gewoon, het is toch te zot voor woorden dat je uiteindelijk je religie in, verborgen moet houden. Omdat, ik kan daar niks mee. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam neemt afscheid van de gorilla's. De komende jaren verhuizen de dieren naar andere dierentuinen. Directeur Erik Zevenberg vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat in de nieuwe koers van de dierentuin is gekozen voor 10 diersoorten. En voor de gorilla is dan letterlijk geen ruimte meer. Bij die kiezen voor die soort hoort ook dat je verblijf gaat aanpassen. En dan heb je toch te maken ook met schaarse ruimte. Mm-hmm. En we gaan ook de rivière hal verbouwen. Daar zitten ze nu in en naast. En als je die hal gaat verbouwen, dan moet je een ander nieuw verblijf gaan neerzetten. En dat gaat heel veel ruimte kosten. De dood van Bokito speelt volgens Zevenberg ook een rol in de keuze. Want de groep mist nu een leider. In de natuur heb je dan eigenlijk ook twee varianten. Dan kan er of een nieuwe man langskomen die zegt, ik ben hier nu de baas, hè, dus ik grijp de macht. Of die groep die eigenlijk geen leider meer heeft, die gaat gewoon op zoek. Hè. Vaak zijn dat verschillende vrouwtjes met jongen. Die gaan dan op zoek om zich bij andere groepen aan te sluiten. Nou, en eigenlijk dat laatste scenario volgen wij nu. Hè. Dus eigenlijk bood ze in die zin ook een klein stukje natuur na. Dat je zegt, dan helpen we eigenlijk dat proces op gang in plaats van een nieuwe zilverrug bij die groep te plaatsen. En dat was gisteravond op de radio. Het lijkt erop dat de Spaanse premier Sanchez aan de macht kan blijven, lezen we in de krant El Diario. Zijn socialistische partij heeft een akkoord bereikt met een Catalaanse separatistenpartij. Die geven steun aan Sanchez' coalitie in ruil voor een nieuwe amnestiewet. We hebben het al eerder deze week aandacht van gehad. Dinsdag gingen er nog honderden Spanjaarden de straat op tegen die wet. Een wet waardoor Catalanen die in 2017 de onafhankelijkheid wilden uitroepen vrij uitgaan. Volgens de krant El Diario wordt het bereiken van de nieuwe coalitie in Spanje vandaag bekendgemaakt. En komt er dan volgende week meer duidelijkheid over die amnestiewet. In New York en in Italië zijn in totaal 17 leden van een beruchte maffiafamilie opgepakt, meldt NBC New York. De Amerikaanse FBI arresteerde 10 mannen van deze Gambino-familie. Een openbare aanklager zegt dat de verdachten zich onder meer schuldig maakten aan geweld met honkbalknuppels en aan andere maffiapraktijken. Baseball bats, fire, assault, typical organized crime type of ways to get what they want, which of course is always get paid in one way or another. Met typische maffiapraktijken probeerden ze te krijgen wat ze wilden en dat was geld, zegt de Amerikaanse aanklager. In Italië werden er 7 Gambino-familieleden gearresteerd en dat gebeurde op Sicilië. Rusland heeft volgens Oekraïne met een raket een passagiersschip geraakt, meldt de BBC. Een schip dat zou varen onder Liberiaanse vlag werd volgens Oekraïne geraakt toen het de haven van Odessa binnenvoer. De schipper kwam om het leven, 3 Filipijnse crewleden raakten gewond. Schepen die de haven van Odessa in- en uitvaren lopen al lange gevaar sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit een deal om graan per schip te exporteren. Rusland heeft zelf nog niet gereageerd op de beschuldiging dat er nu een passagiersschip zou zijn geraakt. En volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is er een bijzondere campagne begonnen in de Zweedse plaats Luleå, zo'n 150 kilometer onder de Poolcirkel. De gemeente moedigt in de campagne de 80.000 inwoners aan om in de bus en op straat wat vaker hallo tegen elkaar te zeggen. Het is een kleine moeite, maar het kan een positief effect hebben op iemands gezondheid, gevoel van veiligheid en gemoedstoestand, zegt het stadsbestuur van Lulleu. En dat het juist daar nodig is, heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat er in de winter in deze Zweedse plaats maar 3 uur daglicht is bij een gemiddelde temperatuur van -10. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een drukke ochtendspits met nogal wat ongelukken. De meeste vertraging zien we daardoor op de wegen rond Utrecht en in Brabant. Ik haal er nu even 2 bijzonderheden uit. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is de vertraging bij Leende 30 minuten na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Er is maar 1 rijstrook vrij. Omrijden kan via Venlo. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven zien we 1 uur oponthoud na een ongeluk met meerdere personenwagens bij knooppunt Paalgraven. Daar staat file vanaf knooppunt Valburg en er is maar 1 rijstrook open. Iets na 8:30 spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Heeft u een vraag voor haar, spreek hem in via de NPO Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. PSV deed goede zaken in de Champions League door met 1-0 te winnen van FC Lens. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goede zaken, want... Wie weet, overwinteren? Ja, nou ja, het was een broodnodige overwinning. Ze moesten winnen, ze gingen ook goed van start. Maakten een prachtige goal met Luc de Jong... die in dat PSV-shirt toch altijd tot grote hoogte stijgt. Schitterende kopbal. En daarna ja, ontspond zich echt zo'n Champions League-gevecht. Het was niet allemaal even oogstrelend. Er was enorm hoge druk van beide kanten op de bal. PSV was toch wel wat bovenliggend hoor... en heeft een groot aantal keren kans gehad om tot een tweede treffer te komen... met directe kansen of mogelijkheden die tot kansen moeten leiden... zeggen de trainers dan altijd... zo mooi. Maar ja, het lukte niet in dat opzicht. En Lens bleef toch ook wel dreigend een aantal keren. En de meeste dreiging kwam toch nog een minuut of 4-5 voor tijd toen ze de paal raakten. En dan was het nog bijna toch misgegaan voor PSV. Toen nog een rode kaart voor Lens, een tweede gele. En na een wedstrijd waarin heel veel overtredingen en kaarten vielen, vooral ook van Franse zijde. En alles bij elkaar een verdiende overwinning voor PSV. Daarmee de tweede plaats overnemend van Lens. Want Arsenal is wel weg in die pool. Die wonnen zelf andermaal van Sevilla. Ja, nu. En ja, de volgende wedstrijd is ook een hele cruciale uit naar Sevilla. Maar goed, dit moest gebeuren. Ze hebben het voor elkaar gebracht. En wat met name knap was, PSV speelt zo makkelijk in de Nederlandse competitie. Nou, deze wedstrijd was verre van makkelijk. Maar ze lieten een ander gezicht zien. Ook een vechtend PSV. Goed voetballend. En ja, wat dat betreft alle kansen nu op overleving in de Champions League. Maar ja, na 1 rondje kan het allemaal weer anders zijn. Maar voorlopig kunnen ze hier even aan denken in Eindhoven. En vanavond Ajax en AZ, die spelen hun Europese wedstrijden tegen 2 Engelse ploegen. Ajax tegen Brighton en Hove Albion, AZ tegen Aston Villa. Wat verwacht je? Ja, dat wordt toch wel heel lastig hoor. Dat beide zitten in dezelfde positie als PSV. Om kansen te maken in hun pool tot overleving moeten ze gaan winnen. Nou, in Amsterdam is er een licht optimisme door overwinningen op Volendam en Heerenveen. Maar als je toch ook in die wedstrijden zag hoeveel kansen deze ploegen nog kregen in de Johan Cruijff Arena. Dan moet je toch vrezen dat de Engelse ploeg die van beduidend hogere kwaliteit is met die ruimtes wel veel beter omgaat. Ajax is aanvallend wel wat beter in betere doen geraakt. Ook de aanvallers individueel zijn wat beter. Dus dat geeft wel wat hoop. Maar teamverdediging, om het maar zo te zeggen... want het is te flauw om het alleen op de verdedigers af te wentelen... de hele teamverdediging, dat is nog steeds een groot probleem in Amsterdam. Dus het wordt een lastige wedstrijd. Vorige keer 2-0 verloren door alleen maar voor de goal te staan. Ze zullen veel opener spelen. En AZ, ja, thuis al met 4-1 van Aston Villa verloren. Dat is niet des AZ. Dus die zullen ook iets moeten. Maar tegen zo'n sterke Engelse ploeg daar in Engeland... het wordt een lastige avond voor het Nederlands voetbal, ben ik bang. We gaan het hebben over cricket, want ja, voor cricketwedstrijden nemen ze altijd de tijd. Voor het WK ook. Is nog steeds bezig. Ja. En Nederland wilde heel graag nog een keertje stunten tegen Engeland. Maar helaas, ja. Hoe kwam dat? Nou, het zat gewoon het kwaliteitsverschil. Kijk, Nederland, we hebben het een paar keer gezegd... het is bijzonder dat ze dit WK bereikt hebben. Dat was al vrij sensationeel. En eigenlijk elke wedstrijd die ze zouden winnen is sensationeel. Na die wedstrijd tegen Zuid-Afrika... ging men zichzelf wel wat kansen toedichten. Dat is toch wel wat groot. Engeland hopeloos uit vorm. Dat moest dan gisteren toch nog de kans worden... om bij de beste 8 te komen. Wat weer kwalificatie voor een groot volgend toernooi zou betekenen. Maar de Engelsen zijn natuurlijk, ondanks dat ze in hele slechte doen zijn... wel veel ervarener met dit

houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants, vers uit de oven. Wij zijn een private bank. En vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. 2 weken voor de verkiezingen gaan de VVD en NSC aan kop in de peilingen, blijkt uit de peilingwijzer. NSC heeft 25 tot 31 zetels. De VVD volgt met 26 tot 30 en GroenLinks-PvdA staat derde met 21 tot 25 zetels. Nederland kan een zeespiegelstijging van 3 meter wel hebben, maar dan moeten de dijken flink worden opgehoogd, blijkt uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jaarlijks moet er dan veel meer zand bijkomen om de dijken te verstevigen. Naar verwachting stijgt de zeespiegel de komende eeuw met 3 tot 5 meter. Het Israëlische leger zegt dat Hamas geen controle meer heeft over het noorden van de Gazastrook. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie van het leger bij de invasie is betrokken. Dat zijn tenminste 10.000 militairen. Dit zou de grootste inzet van Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. De Verenigde Staten zijn door 96% van het geld heen dat is bedoeld om Oekraïne te steunen. Door kritische geluiden binnen de Republikeinse Partij is nieuwe Amerikaanse hulp aan Kiev niet meer vanzelfsprekend. De Republikeinen vinden dat de financiële en militaire steun niet meer onvoorwaardelijk zou moeten zijn. En op een veiling in New York is een werk van Picasso voor een recordbedrag verkocht. Het schilderij Vrouw met horloge uit 1932 bracht 139 miljoen euro op. En daarmee is het het duurste kunstwerk dat dit jaar werd geveild. En het op één na duurste kunstwerk van Picasso dat ooit onder de hamer ging. Een ander schilderij van Picasso bracht 8 jaar geleden ruim 179 miljoen dollar op. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, hoe staat het met de regen? Nou, de regen die valt nu nog met name in de oostelijke helft van het land. Het is wat regen en motregen. Trekt naar het oosten ook weg, Duitsland in. En vanuit het westen wordt het dan tijdelijk wat droger. En kan zelfs even de zon doorbreken. Maar het is eigenlijk allemaal van korte duur. Want vanmiddag komen er weer nieuwe buien vanuit het westen opzetten. En dat kunnen stevige buien zijn. Lokaal kan het ook onweren. En dan krijgen we toch weer een zeer wisselvallige periode in de loop van de middag. Ook in de avond en nacht blijven die buien actief. In de nacht is het wel vooral in de kustgebieden. Temperatuur ligt vanmiddag rond de 11 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee waait het iets harder. En blijft het een beetje zo? Nou, vrijdag is ook wel een dag met veel buien, hoor. Temperatuur dan rond de 10 graden. Met nog steeds die zuidwestenwind ook. Kunnen weer een paar forse buien tussen zitten. Dus regenmeters worden hier en daar weer flink gevuld. En dan ziet het er in het weekeinde iets rustiger uit. Zowel de zaterdag als zondag. Dan kan de zon wat vaker doorbreken. En zondag zou het zomer op veel plaatsen droog kunnen blijven. Temperatuur in het weekend rond de 10 graden. En de nacht van zaterdag op zondag in opklaringen, die kan best wel even koud worden. Dat zal wel even wennen zijn. Want landinwaarts kan de temperatuur dan dalen naar zo'n 1 tot 3 graden. En mogelijk komt het plaatselijk zelfs tot vorst aan de grond. Dankjewel, Raymond. En Wijnand, hoe staat het met de files? Ja, het is een drukke ochtendspits. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Noord-Brabant. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zoals nu ook op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij knooppunt Azenlo. Het oponthoud is een kwartier, daar zijn 2 rijstroken dicht. Al wat langer spelen de problemen op de A2 onder Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leende, knooppunt De Hocht en Leende. 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar botsten 2 vrachtwagens op elkaar. Die zijn inmiddels wel weggehaald, maar er is nog wel 1 rijstrook dicht. Want er ligt bij Leende een oliespoor. Omrijden kan via Venlo over de A67 en de A73. In het noorden van het land is de A28 van Groningen naar Zwolle helemaal dicht bij Assen-Noord na een botsing met een aantal personenwagens. Het verkeer wordt omgeleid via Heerenveen over de A7 en de A32. Elders op de A28 van Zwolle naar Amersfoort Er was een ongeluk met een aantal personenwagens bij Harderwijk. De vertraging is fors. Vanaf Wezep nu een uur in 15 kilometer file. En daar is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven was een botsing met een aantal personenwagens bij knooppunt Paalgraven. De vertraging is ruim een uur vanaf knooppunt Valburg. En daar is maar één rijstrook vrij. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Nu tot 400 euro voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk 1500 euro inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Het is nog 13 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen en iedere dag bespreken we een ander thema. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. De komende tijd rijk het land door om te kijken wat er gebeurt rond de verkiezingsthema's die spelen. Zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland bereikbaar blijft? En wat doen we aan die eindeloze files? Sta je vaak in de file? Ja, heel vaak. Best wel. Ja, ik heb zeker. Hier is meestal file bij Gorinchem. Het is echt irritant. Soms wachten wij heel lang op de weg. Het is ongeveer een half uur tot een uur. Wat zou volgens jou de oplossing zijn? Meewegen zou misschien wel een optie zijn, ja. Nou, mensen mee thuis gaan werken. Is dit een thema voor jou? Wel, ja. Op zich wel, ja. Ja, zeker, zeker. Ze moeten gewoon iets aan doen, want het veroorzaakt heel veel problemen onderweg. En kleine ongelukken, grote ongelukken ook. Dat merk ik wel, ja. In de coronaperiode waren de wegen vrijwel filevrij. Maar nu staan ze weer. File, 2 minuten vertraging. Maar hoeveel is het toegenomen? Ik bel Arnoud Broekhuis van de ANWB. Eind maart werden alle coronamaatregelen vorig jaar opgeheven. En sindsdien is de, zowel de ochtend- en de avondspits weer terug. Iedere dag, maar vooral op de dinsdag en de donderdag. De laatste filecijfers laten zien dat we zo'n 19% gegroeid zijn in de fileswaarte ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is zeker dat het nog meer gaat worden. Wat is uw advies aan de politiek? Laten we proberen wat meer te strijden buiten de spitsreizen. Nou ja, we hebben ook een woningopgave en dan is het natuurlijk ook te vraagbaar. Worden die woningen gebouwd, dan is het ook van belang dat die wijken goed worden ontsloten. En denk ook aan het openbaar vervoer. Een andere oplossing werd eerder al genoemd. thuiswerken. Mario Bronkhorst uit Lexmond vindt het een uitkomst. Mijn kamer is boven. Mario werkt als sitebeheerder bij de provincie Utrecht. De eerste etage. Het levert hem bijna 3 uur per dag extra op. Dit is mijn werkkamer. Hier zit ik altijd. Dubbele schermen en alles wat ik nodig heb. Is dit voor jou ook de reden om thuis te werken? Dat je anders er zo lang over doet om op je werk te komen? Ja, zeker is dit een reden om thuis te werken. Ja. Ja, ja. Dat buiten dat ik efficiënter werk, vind ik niet dat we iedereen lastig moeten vallen met mijn uitlaatgassen van mijn auto en dergelijke. Nee, zonder om met z'n allen stil te gaan staan. Ik zou ook willen pleiten dat iedereen die niet op kantoor hoeft te zitten, gewoon thuis te laten werken zover dat mogelijk is. Stimuleer dat. En hoe is dat geregeld bij de provincie Utrecht? Bij de provincie Utrecht is het goed geregeld, vind ik zelf. Ik mag 50% van mijn tijd mag ik thuis werken. En wordt ook gefaciliteerd. Ik krijg een thuiswerkvergoeding. Zijn er ook nadelen aan het thuiswerken? Ja, als ik op kantoor kom, dan mis ik een beetje de aansluiting met de mensen die daar werken. Kan het mensen uiteindelijk ook in een isolement drukken? Ja, dat geloof ik wel. Als je niet sterk in je schoenen staat, ja, dan gaat dat volgens mij heel snel. Ja. Dus wat is dan jouw advies aan de politiek als het gaat om thuiswerken en het meer faciliteren? Het zou heel fijn zijn als ze dat inderdaad in de wet vastleggen, dat je het recht hebt om thuis te werken. En als ze dan toch bezig zijn, goed openbaar vervoer, dat ik niet met de auto naar mijn werk hoef, maar met het openbaar vervoer naar het werk kan. Want nu ben ik 1,5 uur heen en 1,5 uur terug onderweg met openbaar vervoer. Terwijl als ik buiten de spits ga met de auto, 20 minuten onderweg ben. File, 2 minuten vertraging. Maar wie geen keuze heeft en toch in de file staat, kan het maar beter bekijken zoals deze man aan de pomp. Ik denk dat file gewoon een beetje hoort bij Nederland, omdat we nou eenmaal zo'n druk land zijn. Als je eraan gewend bent, dan is het allemaal wel prima. Moet een beetje op instellen. Dat is het, denk ik. Verslaggever Bo Heimensen was dus in Lexmond. Politieke verslaggever Mark Hamer. Het is genoemd als oplossing thuiswerken. Staat dat eigenlijk in de verkiezingsprogramma's? Nou, niet in zo heel erg veel verkiezingsprogramma's. Ja, dat heb ik gemerkt, dat heb ik gelezen. Bij de VVD kon ik het vinden, bij D66 en bij Partij voor de Dieren. Het wordt inderdaad gezien als een middel om de files te bestrijden, maar ook om werknemers meer vrijheid te geven. De VVD zegt bijvoorbeeld, we willen dat werkenden in overleg met werkgevers meer vrijheid krijgen om hun werk en leven in te richten zoals zij dat willen. De VVD die zeggen echt, thuiswerken gaan we extra stimuleren. Bij de VVD staat er dus wel 2 keer nadrukkelijk genoemd in het verkiezingsprogramma. Opmerkelijk genoeg vond ik het niet bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Niet in hun programma dus. Ik heb ze toch even gebeld en daar zeggen ze, ja, maar we hebben jarenlang samengewerkt met D66 aan een initiatiefwet om meer rechten te geven aan werknemers om thuis te werken. En ja, wij staan nog steeds natuurlijk achter die wet. Hoe staat het met die wet? Nou, die heeft het niet gehaald in de Eerste Kamer. Natuurlijk, vlak na corona in 2022 was er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor. 125 stemmen maar liefst. Maar 26 september stemde de Eerste Kamer tegen. De BBB was opeens gedraaid. En ook de VVD, wat ik net nog vertelde over hun programma, even gebeld met de VVD. Ja, hoe zit dat nou? Nou, daar zeggen ze, die wet voegde niks toe. Wat in de wet stond, dat kan al. En je moet geen onnodige regels hebben. En dus hebben de VVD-senatoren tegengestemd. Ook gesproken met een van de indieners van die wet. Dat is Steven van Weijenberg. Hij is van D66. En die zegt, ja, dat is echt flauwekul. Die wet voegde wel degelijk iets toe. Is een uitvloeisel van een SER-advies. Dus werkgevers en werknemers die waren het erover eens. De wet regelde dat werknemers, als ze een verzoek indienden, er altijd een gemotiveerd antwoord moest komen van de werkgever. Hij was dan ook heel erg verbaasd dat de VVD tegenstemde. Ja, hij noemt het nu schaamteloos dat er 2 keer in het verkiezingsprogramma van de VVD staat. Die wet is er dus nog niet, niet wettelijk geregeld. Mag de nieuwe coalitie gaan doen? Ja, of natuurlijk niet. Een andere manier om files bestrijden, rekeningrijden. Staat daar over iets in programma's? Ja, mooi. Betalen naar gebruik noemen ze het in de politiek Den Haag. Je hebt eigenlijk 2 smaken, of eigenlijk misschien wel 3. Mensen die echt tegen zijn, PVV, SP, BBB, JA21, BVNL en het CDA. En voor zijn de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Volt en Partij voor de Dieren. Waarbij ik dus moet opmerken dat GroenLinks Partij van de Arbeid, D66 en de ChristenUnie differentiatie per regio. Dus ze willen het platteland ontzien. En kan dat? Nou ja, waar een politieke wil is, is een tolweg, zou je bijna kunnen zeggen. Het demissionaire kabinet had het al in het coalitieakkoord staan. Wilde het in 2030 invoeren. Maar het kabinet heeft onderzoeken laten doen. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar heb van collega's gehoord eind juni dat er een hele briefing was waar allemaal deskundigen zaten. En die zeiden, ja, heel veel dingen zoals een tolpoortjes en een kastje, ja, dat is lastig. Het enige wat eigenlijk kon was de huidige kilometer in de auto laten uitlezen. Bijvoorbeeld bij de APK. En aan de hand daarvan een berekening van de betalen belasting te komen. Maar dan heb je dus niet dat verschil tussen regio en Randstad. Ja, nee, sterker, een ritje naar de camping in Frankrijk ga je ook kilometer, daar ga je ook over betalen. Maar ja, het was wel de richting waarin het kabinet dacht. Het onderwerp is controversieel verklaard. Het ligt nu stil. Partijen die de regio willen ontzien, die benadrukken, het kan technisch wel. Maar ja, dan moet de politiek een keuze gaan maken. Ja, we gaan het zien hoe het of 2030 nog haalbaar is. En dat gaan we zien in de formatie. Dankjewel, politiek verslaggever Mark Hamer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Erik ten Hag krijgt het maar niet op de rit bij Manchester United. Waar Peter Bos gisteravond met PSV met 1-0 won van RC Lens, leed Manchester United opnieuw een nederlaag in de Champions League. Het team van trainer Erik ten Hag verloor met 4-3 op bezoek bij Kopenhagen. De derde nederlaag in 4 wedstrijden voor United. En de ploeg van ten Hag staat dan ook onderaan in de Champions League groep. Maar dat lag gisteravond niet aan United zelf, zei ten Hag tegen TNT Sports. We played very good. Till the red card. But the red card changes everything. And then it's become a different game. But then you concede 2 goals who never should count. And that's very disappointing. Do you feel a couple of decisions went against you tonight? Not only tonight. Ja, volgens Ten Hag kreeg zijn ploeg dus een onterechte rode kaart en hadden 2 tegengoals van Kopenhagen niet mogen tellen. En de scheidsrechters zijn volgens hem ook wel vaker tegen United. Daarmee verwijst hij misschien naar de Engelse competitie, waarin het ook niet echt lekker loopt met de club. De Volkskrant schrijft dat bestuurders van amateursportverenigingen overbelast raken. De krant hoorde dat van het Register voor Verenigingsbestuurders en van de belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen. Er zou te veel op de bestuurders in de amateursport afkomen. Het zorgen voor een veilige omgeving, het stimuleren van duurzaamheid, het beteugelen van de energiekosten, het realiseren van rookvrije accommodaties. En dat werk komt dan allemaal terecht op de schouders van een handjevol vrijwillige bestuursleden. De klachten worden vandaag voorgelegd aan 6 politieke partijen die meedoen aan het nationale sportverenigingsdebat. Atleet Sivan Hassan is uitgeroepen tot winnares van de World Major Series, oftewel de beste marathonloopster ter wereld, dat is ze eigenlijk geworden. Omdat ze op basis van resultaten evenveel punten had als concurrent Hellen Obiri, was er wel een extra stemming nodig van de directeuren van de 6 grootste marathons. Hassan won in april de marathon van Londen en vorige maand die van Chicago, waar ze de tweede tijd ooit liep bij de vrouwen. Volgens de jury gaf dit de doorslag voor het winnen van die World Major Series prijs. En dan herhaal ik ook nog maar even, dit is dus haar debuutjaar in de marathon van Sivan Hassan. En nu al de beste marathonloopster ter wereld. En Max Verstappen staat op de cover van het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Time. Bij de foto van de Formule 1-coureur staat groot Unstoppable, niet te stoppen. De laatste keer dat er een Nederlander alleen op de cover van het blad stond was in 1960. Toen had Shell-directeur John Loudon de eer. En voor de fijnproevers in 2017 stond Geert Wilders ook op Time, maar dat was samen met een Franse politica Marine Le Pen. In het Time-interview met Verstappen gaat het onder meer over de jeugd van de drievoudig wereldkampioen. Van jongs af aan zag ik andere kinderen rondrennen, spelen zonder echt aan de toekomst te denken, zegt hij. Maar mijn vader had een plan en ik moest me aan het plan houden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Drukke ochtendspits. In totaal staat er iets meer dan 600 kilometer file. De meeste file staan op de wegen rond Utrecht en in Brabant. Ongelukken veroorzaken veel extra oponthoud, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Leende. Het oponthoud is een half uur, daar is inmiddels 1 rijstrook vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging vanaf Heemskerk is zo'n 3 kwartier. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, er was al heel vroeg een aanrijding bij knooppunt Paalgraven. Die is weer van de weg af. Er staat wel file vanaf knooppunt Valburg met een half uur oponthoud. This is the way. I always dreamed Beach Boys, I can hear music. Amersfoort is de beste stad van Europa, of zoals de titel officieel luidt, European City of the Year. Uitgeroepen door de Academy of Urbanism. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Amersfoort. Kun je het merken dat het de beste stad is? Nou, ik sta in ieder geval op een mooie plek. Een plek die mensen misschien wel herkennen als ze aan Amersfoort denken. Ik ben namelijk bij het Eénplein. Eénplein is een soort winkelstraat. Er zitten bioscopen, daar zitten musea. Maar je kijkt vanaf het Eénplein vooral ook op de Koppelpoort. En dat is een markant gebouw. Daar loopt water onderdoor. Dat is eigenlijk een beetje het klassieke beeld wat we van Amersfoort kennen. Maar Amersfoort is veel meer. En dat is ook de reden dat ze die prijs hebben gekregen. Want met name ook de kwaliteit van leven, die wordt hier geroemd. De vooruitstrevende planning en vernieuwing. En ook unieke erfgoed en karakter wat deze stad heeft. En dan gaat het ook over de architectuur juist van andere wijken hier in Amersfoort. Die eigenlijk vanaf de jaren 90 hier gebouwd zijn. Echte Phoenix-wijken. Amersfoort is steeds groter geworden. Maar wel op een hele groene en leefbare manier. En ja, dat was dus de reden dat ze hier hebben gezegd. Dit is de Europese stad van het jaar. Dus in Amersfoort mogen de slingers uit. Die zie ik hier nog niet hangen. Maar die ga ik straks ook even bij de burgemeester kijken of die al de slingers uit heeft hangen. En is Amersfoort dan de eerste Nederlandse stad die deze prijs wint? Dat hebben ze dan net niet voor elkaar. Dat is in 2015 is dat Rotterdam gelukt. Dat was de eerste Nederlandse stad die dus die European City of the Year Award kreeg. En Amersfoort was dus dit jaar genomineerd en heeft dus nu gewonnen. En heeft dus gewonnen van in Spanje Estepona en in Engeland Exeter. Dus nummer 1 van Europa, Amersfoort, daar ben ik. Onno, dankjewel. Onno Beukers. Het is 8:08. Het DNA van Nederland verzamelt, maar dan echt, van alle soorten. Het is een gigantisch project de komende 5 jaar... in de laboratoria van Naturalis in Leiden. 300.000 bodem- en watermonsters worden geanalyseerd en alle DNA dat erin zit, wordt ingevoerd in databases. Om op die manier een haarscherpe foto te krijgen van de biodiversiteit. Verslaggever Jeroen de Jager praat met de projectleider in Naturalis. Waar zullen we beginnen? Want het is een nogal omvangrijk project, Vincent Merks, hier in Naturalis. U heeft het ingediend, geloof ik, hè? Om die 18 miljoen te krijgen. Ja. En dat begint dan misschien wel met dit buisje, potje? Ja, klopt. Hier heb ik een buisje vast, een bodemmonster. Dat ik in de regen gaan halen in een grasveldje hier in de buurt van Naturalis. Ziet er helemaal niet zo spannend uit. Nee. Maar dit bodemmonster, dat barst echt van het leven. Want dan haal je daar weer een klein beetje uit, dan heb je ongeveer, wat is het, een grammetje? Ja, een kwart gram. Kwart gram van die, van die bodem, van die aarde. Klopt. En wat zit daar allemaal in? Want dat is de vraag, hè, om de biodiversiteit van de aarde te kunnen bepalen. Ja, klopt. En dan moeten we op hele kleine schaal naar zo'n bodemmonster kijken. Een kwart gram, daar kunnen tot 400 verschillende schimmels in zitten. 400 schimmels, ja. 400 verschillende soorten, zeg maar. Ja. Klopt. En dat is echt een enorme, enorme rijkdom aan soorten. En dan heb ik het alleen maar over schimmels. Daar zitten ook nog eens enorm veel bacteriën in. Daar kan DNA in zitten van bodemdieren. Dus dat is enorm divers. En wat jullie hier kunnen doen in dit laboratorium, want we zijn in een laboratorium. Hier worden bijvoorbeeld dingen schoongemaakt. What are you cleaning? Tipboxes. Tipboxes, ja. Waar pipetbuisjes in gaan. Hè? Die worden hier schoongemaakt en die gaan dan daar in die robot. Ja. Komen straks bij die robot. Even de cliffhanger. Ja, absoluut. Maar dit kleine kwart grammetje, daar zit dus heel veel in. Ja. En die ga je hier analyseren in dit project. Hè? Ja. En dan niet één zo'n klein monstertje, maar 300.000 van die monsters. Klopt, ja. En dat is echt wel spannend, want dat gaat ons eindelijk inzicht geven over de biodiversiteit in Nederland. Want we weten natuurlijk welke planten er groeien in Nederland. We weten ook welke dieren er voorkomen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein, een klein groepje van de totale biodiversiteit. Er zit enorm veel biodiversiteit in het water, in de bodem. En we weten eigenlijk helemaal niet goed hoe het daarmee gaat en welke soorten er eigenlijk voorkomen. En ultiem willen we dan uitspraken kunnen doen over hoe gaat het eigenlijk met die biodiversiteit en wat kunnen we doen om die beter te maken. 18 miljoen, daar koop je dus vooral machines van, denk ik. Machines, maar ook technici. Die machines moeten bediend worden, extra mensen. Databases moeten gebouwd worden. En bijvoorbeeld deze machine, laten we er even naartoe lopen. Ja, klopt. Want in die machines kun je... Uiteindelijk halen we dus alle DNA uit zo'n monster. Hè. Dat is al die levende organismen die in de monster zitten. Daar zit DNA in. Even luisteren. Okay, dan worden al die pipetjes gevuld en dan kun je dat DNA per pipetje gaan bepalen. Klopt. Deze robots die doen dat met honderden monsters tegelijkertijd op een geautomatiseerde manier. Dus uiteindelijk, Vincent Meers, krijg je een objectief beeld, want dit bestaat nog niet, hè, zo'n beeld van Nederland. Zo'n DNA-beeld van de biodiversiteit. Een objectief beeld van hoe het gesteld is? Ja. Klopt, dat is de bedoeling. Dat is de uitdaging. Hè, er is nu heel veel discussie voortdurend. En eigenlijk weet niemand het objectief met 100% zeker. En dat ga je dan wel krijgen. Ja, we weten wel dat de natuur natuurlijk achteruit gaat. Hè. Dat staat eigenlijk wel vast. Maar het is gebaseerd op relatief weinig groepen. Planten, vogels, dieren, wat insecten en zo. Dan gaan we veel beter kunnen zeggen, nee, dit ziet er echt wel heel anders uit. Ja. En hier gaat het niet de goede kant uit. Ja, dus dit wordt een database en dit wordt een project dat... Ja, einde kan maken aan discussie. Ja, en dat is ook echt wel de bedoeling, want we hebben hier heel hard nood aan. We begrijpen allemaal dat het heel slecht gaat met de biodiversiteit, maar hoe slecht het eigenlijk gaat, dat weten we niet goed. Nee. We weten ook niet goed wat we nu kunnen doen om de biodiversiteit sterker te maken, om het te verbeteren. En die activiteiten, die moeten we kunnen opvolgen. En dan kunnen we echt heel objectief gaan zeggen van kijk, dit brengt meer op dan dat. Is dit eerder in de wereld gedaan? Op zo'n schaal, de biodiversiteit op een objectieve manier, via vaststaande protocollen helemaal zo scherp in beeld brengen? Nou, dit is redelijk uniek. Er zijn wel initiatieven. Onder andere in Canada is er een bekend initiatief. Dat ook probeert alle biodiversiteit te barcoderen. Op deze schaal, nee, dit is echt wel uniek. Ja. Ja. Proficiat. Nou, dankjewel. Ja. Ja. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Zal je goed zal ons zeggen, zie je allemaal bangen voor de BBB. Maar wat is BBB van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen tijdens de live-uitzending in Café de Keizer in Leiden. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Leiders van Hamas geven een toelichting op de bloedige aanval op Israël. En in de nieuwe peilingwijzer gaan VVD en NRC samen aan kop. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. 2 weken voor de verkiezingen gaan er volgens de peilingwijzer aan de top 2 partijen gelijk op. NSC heeft 25 tot 31 zetels en de VVD volgt met 26 tot 30. GroenLinks PvdA volgt als derde en staat iets lager met 21 tot 25 zetels. Uit kiezersonderzoek blijkt dat de komst van Frans Timmermans als lijsttrekker van GroenLinks PvdA nog geen heel groot effect heeft. De samengevoegde partijen staan al bijna een jaar op hetzelfde aantal zetels. Timmermans lijkt geen groot effect te hebben omdat klimaatverandering niet het thema is deze campagne. In Gaza zijn luchtaanvallen en straatgevechten gisteravond en vannacht doorgegaan. Bij een Israëlische luchtaanval op een woongebouw in Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn volgens Al Jazeera 6 mensen gedood. Israël heeft nog niet op deze berichten gereageerd. Wel heeft het leger beelden gepubliceerd van tunnels die door Hamas zouden worden gebruikt. Er zou ook water en zuurstof in zijn ontdekt, wat er volgens het leger op wijst dat Hamas is voorbereid op een langdurig verblijf onder de grond. Volgens Hamas-leiders was het bloedbad van een maand geleden in Israël noodzakelijk om zo de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. Verder zeggen de leiders in een interview met de New York Times te hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog terechtkomt. De Verenigde Staten zijn door 96% van het geld heen dat is bedoeld om Oekraïne te steunen. Vanwege kritische geluiden binnen de Republikeinse Partij is nieuwe Amerikaanse hulp aan Kiev niet meer vanzelfsprekend. De Republikeinen vinden dat de financiële en militaire steun niet meer onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Het Witte Huis zegt er nog steeds in te geloven dat de Oekraïners meer grondgebied kunnen terugveroveren op de Russen. Al wordt toegegeven dat de voortgang de laatste tijd langzaam was. Nederland kan een zeespiegelstijging van 3 meter hebben, maar dan moeten de dijken wel flink worden opgehoogd, blijkt uit een rapport van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Jaarlijks moet er dan veel meer zand bij komen om de dijken te verstevigen. Naar verwachting stijgt de zeespiegel in de komende eeuw met 3 tot 5 meter. De staking van acteurs in Hollywood is waarschijnlijk voorbij. Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de studio's en de vakbond van acteurs. De acteurs eisen sinds juli onder meer dat streamingdiensten meer van hun winst delen. Ook willen ze een hoger minimumloon en garanties dat ze niet worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Morgen legt de vakbond het akkoord voor aan de leden. Door de maandenlange stakingen in Hollywood van acteurs en eerder ook schrijvers lopen films en series flinke vertraging op. En de industrie is ruim $6 miljard misgelopen door de stakingen. Het weer bewolkt, soms ook regen. Later vanochtend is het even droog, maar vanmiddag opnieuw regen bij maximaal 11 graden. Ook morgen buien met in het westen mogelijk onweer bij hooguit 10 graden. Verkeersinformatie bij Nansma. Ja, zo'n beetje het hoogtepunt van deze ochtendspits. Een drukke ochtendspits met in totaal ruim 600 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen ten zuiden van Utrecht en in Brabant. Ook elders in het midden van het land daar ging het her en der mis. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat nog file tussen Nederweert en knooppunt Leendegeide. 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak was een ongeluk aan de overkant, maar de weg is weer vrij. Bij Utrecht dus drukte op de A2 en de A27. De A2 vanuit Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Oude Rijn. 26 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat hing samen met een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Nieuwegein, de weg is daar weer vrij. Daar staat nog file vanaf Gorkum, 20 kilometer met 3 kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar een uur op onthoud na een botsing. Dus Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein, nu 13 kilometer. Daar is maar 1 rijstrook vrij. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, daar reed een personenwagen tegen de middenvangrail bij Assen-Noord. De weg is daar nog even dicht. Daar staat file vanaf de afrit Zuid-Laren. Het oponthoud is nu 1 uur. Omrijden vanuit Groningen kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Jongeren hebben de toekomst. Maar ons wordt niks gevraagd als er besluiten worden genomen die onze toekomst bepalen. De wereld aan onze voeten. Maar geen macht om de wereld vorm te geven. Want hoe goed onze ideeën ook zijn, naar ons wordt niet geluisterd. Gebruik je stemrecht en zorg dat onze generatie luid en duidelijk gehoord wordt. Stemlijst 22 op 22 november. Heb lef, stem lef. Woord houden. Dat is waar de SGP voor staat. De Bijbel als kompas en weten wat je aan elkaar hebt. We zetten ons in voor leven, gezin en veiligheid. Het menselijk leven is kwetsbaar en verdient bescherming. Het prille en broze leven, maar ook zieken en hulpbehoevenden. Laten we omzien naar elkaar. Laten we zuinig zijn op natuur en landschap, investeren in duurzaamheid en tegelijk realistisch zijn. Mijn naam is Christoffer. Kies 22 november SGP vast en zeker. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Het NOS Radio 1-journaal. Na bijna 2 weken van felle strijd op de grond in Noord-Gaza zegt het Israëlische leger dat Hamas daar de controle kwijt is. Gisteren zijn opnieuw duizenden Gazanen van noord naar zuid gevlucht. Intussen hebben leiders van Hamas verteld over de bloedige aanval op Israël van 7 oktober. Tegen New York Times zeggen ze dat het nodig was om de status quo tussen Israël en de Palestijnen te doorbreken. Verslaggever Lennart Zwolfs in Israël. Wat was dat voor het eerst dat Hamas zo'n verklaring gaf over 7 oktober? Nou, zo'n verklaring, zo uitgebreid, dat is wel voor het eerst. Maar ze hebben wel vaker al statements gegeven over de aanval van 7 oktober. Ze hebben al eerder gezegd, net als nu, dat het een vooraf geplande aanval is. Dat er maar een kleine groep vanaf wist. Dat ze ook niet hadden gedacht dat ze zo makkelijk de Israëlische verdedigingslinie binnen zouden dringen, door zouden dringen. Maar wat wel opmerkelijk is dat ze het nu ook hebben over een hoge prijs die betaald moest worden om eigenlijk weer aandacht te vragen voor de Palestijnse zaak. En dat is een hoge prijs die Israël heeft betaald na die terreuraanval van vorige maand, maar ook een hoge prijs die Hamas zelf betaalt. De Gazanen zelf betalen natuurlijk. Er zijn inmiddels, ze hadden deze aanval van Israël ook ingecalculeerd. En er zijn inmiddels, zoals we weten, de autoriteiten in Gaza zeggen het zelf, meer dan 10.000 doden in Gaza. Ook duizenden dode kinderen die daarbij zijn omgekomen. En dat is blijkbaar de prijs die betaald moet worden om aandacht te vragen voor de Palestijnse zaak. Dat lees je er wel doorheen, wat Hamas nu zegt. En hebben ze ook nog iets over die Israëlische gijzelaars gezegd? Ja, daar hebben ze ook iets over gezegd. Ze hebben gezegd dat ze niet hadden verwacht dat ze zoveel mensen konden gijzelen. Nou, dat hebben ze ook al wel eerder gezegd. Maar wat nu nieuw is, wat ik nog niet eerder heb gehoord of gelezen, is dat ze ook zeggen dat het plan vooraf eigenlijk was om Israëlische militairen te gijzelen en zo een gevangenenruil te bewerkstelligen. Maar we weten inmiddels dat er ook heel veel Israëlische burgers gegijzeld zijn en dat er ook mensen met een dubbele nationaliteit gegijzeld zijn. En dat kwam dus eigenlijk doordat ze verrast waren dat het zo in hun optiek makkelijk was. Ja, ze hadden inderdaad, zeggen ze nu ook weer, niet gedacht. Ze hebben deze avond natuurlijk lang van tevoren gepland en voordereid. En dat konden ze ook blijkbaar doen zonder dat Israël daar iets van af weet. Dat is ook nog een beetje onduidelijk hoe dat nou kan. Maar toen ze inderdaad die aanval uitvoerden, hadden zij niet gedacht dat ze zo snel in Israël zouden staan en zo snel die verdedigingslinie van Israël zouden doorbreken. Hoe komt het dan dat ze die gewone mensen en geen militairen dus hebben meegenomen? Nou, wat er in het stuk wel staat, en dat is nog wel onduidelijk, want er zijn ook meerdere anonieme bronnen die worden opgevoerd, maar dat toen Hamas die aanval uitvoerde die dag, dat er ook allerlei lokale strijders en andere partijen zich hebben bijgevoegd bij die aanval en daar dus ook aan hebben meegeholpen, zonder dat dat dan van tevoren gepland zou zijn. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn waarom dus ook burgers bijvoorbeeld gegijzeld zijn. Hoe staat het met staakt het vuur? Zijn ze daarvoor in? Nou, Hamas die zegt eigenlijk al dagen, we willen staakt het vuren en dan laten we de gijzelaars gaan. Dat is ook de reden dat de demissionair premier Rutte gisteren in Qatar en Israël was. Dat ging natuurlijk over noodhulp, maar dat ging ook over gijzelaars. Qatar staat natuurlijk in goed contact met alle partijen, heeft ook goed contact met Hamas en is het al eerder gelukt om gijzelaars vrij te krijgen. Dus ja, Hamas die zegt daar dus wel voor open te staan als er een staakt het vuren komt om dan die gijzelaars te laten gaan. Maar daar wil de Israëlische premier niks van weten tot nu toe. Nee, dat is nog steeds heel stellig. Die zegt eerst de gijzelaars vrij en dan kunnen we gaan praten over gevechtspauzes. En dan staakt het vuren, daar hebben ze het in Israël eigenlijk sowieso nog niet over. Want waar ze hier heel bang voor zijn, als er echt een staakt het vuren komt, is dat Hamas zich weer kan hergroeperen en weer een nieuwe aanval op Israël kan voorbereiden. Bovendien zegt het Israëlische leger nu ook dus de volledige controle in het noorden van Gaza te hebben. Dan zou een staakt het vuren ook niet logisch zijn nu voor Israël. Dankjewel. Verslaggever Lennart Zwolfs vanuit Israël. Het is 8:12. Sociaal advocaten krijgen dit jaar een eenmalige compensatie van ruim 4,5%. Daarmee is een totaalbedrag van 26 miljoen euro gemoeid. Dat heeft de minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind bekendgemaakt. 6 partijen hadden daarom gevraagd en dat geld compenseert dan inflatie en een behoorlijke kostenstijging. Sanne van Oors is sociaal advocaat en bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe nodig is die compensatie? Die compensatie is van heel groot belang. We hebben met de Nederlandse Orde van Advocaten het afgelopen jaar heel erg veel aangedrongen op een noodinvestering om in eerste instantie vooral de achtergebleven indexatie te compenseren. Het is echt een heel noodzakelijke stap dat er nu in ieder geval voor een deel die compensatie komt. Hè? Want het is niet de 10% van de kostenstijging waar we mee geconfronteerd zijn. Maar het is in ieder geval een bijdrage daaraan. En dat is ontzettend belangrijk om de beroepsgroep overeind te houden. Maar we zijn er nog niet. U wilt wel een structurelere verhoging? Ja. Kijk, het is zo dat in Nederland ongeveer 1/3 van de bevolking, als er sprake is van juridische problemen, je hebt een advocaat nodig, een beroep zal moeten doen op een sociaal advocaat. Dat zijn natuurlijk heel veel mensen. En we hebben veel te weinig sociaal advocaten in Nederland en het worden er steeds minder. Daar is ook onderzoek naar gedaan en uit dat arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er fors geïnvesteerd moet worden om ervoor te zorgen dat er voldoende sociaal advocaten komen en blijven. Dus die vergoedingen die moeten echt fundamenteel anders worden ingericht. En het is heel belangrijk dat er nu deze investering komt voor nu. Maar voor de toekomst moet er veel meer gebeuren. En er zijn 2 moties ingediend. Joost Sneller van D66, het Kamerlid dat de eerste motie heeft geïnitieerd, heeft nog een motie ingediend die ook door andere partijen is ondertekend. Ook die is met een Kamermeerderheid aangenomen en die ziet meer op de wijziging van de financiering in de toekomst. En ook daar zal uitvoering aan gegeven gaan worden. Ja, u zegt dus 1/3 van de Nederlanders die advocaat nodig heeft, kan het eigenlijk niet betalen, is dus aangewezen op sociale advocatuur. Mm-hmm. Kiezen jonge juristen eigenlijk nog wel voor dit vak? Nee, veel te weinig. En dat is natuurlijk heel zorgelijk, terwijl het een prachtig vak is. Ik doe het al 20 jaar en het is echt een ontzettend mooi vak om te doen. Maar er is weinig animo voor. En het allerbelangrijkste wat uit het arbeidsmarktonderzoek blijkt is dat die vergoedingen echt omhoog moeten, omdat je gewoon niet kan concurreren in de huidige arbeidsmarkt om genoeg jonge, enthousiaste mensen aan te trekken. Dus daar zal iets aan moeten gebeuren. Daarnaast moet er natuurlijk heel veel aandacht voor gevraagd worden. Maar dat heeft alleen maar zin als er ook straks banen zijn. Hè? Want de sociaaladvocaten die er nu zijn, die hebben te weinig geld om nieuwe mensen op te leiden. Want dat is ook weer een investering. En dat maakt dat met de vergrijzing waar we mee te maken hebben, dat er echt sprake is van een terugloop. Dank u wel. Sanne van Oers, sociaaladvocaat en bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten. KLM dreigt duizenden vluchten naar de Verenigde Staten kwijt te raken. Dat zeggen ingewijden in de Telegraaf. De Amerikanen straffen volgens de Telegraaf KLM vanwege de krimp op Schiphol. Ze vinden dat Nederland het luchtvaartverdrag heeft geschonden door bijvoorbeeld budgetvlieger JetBlue niet toe te laten op de Nederlandse luchthaven. KLM kan volgens de Telegraaf ruim 20% van de vluchten naar de VS verliezen en zo honderden miljoenen euro's mislopen. De Spaanse premier Sanchez lijkt aan de macht te blijven, lezen we in de krant El Diario. Zijn socialistische partij heeft een akkoord bereikt met een Catalaanse separatistenpartij in ruil voor een amnestiewet. Dinsdag gingen er nog honderden Spanjaarden de straat op tegen die wet, waardoor Catalanen die in 2017 de onafhankelijkheid wilden uitroepen vrij uitgaan. De nieuwe coalitie wordt volgens de Spaanse krant vandaag bekendgemaakt en volgende week wordt er dan meer duidelijk over de amnestiewet. Een Russische raket heeft volgens Oekraïne een passagiersschip geraakt, schrijft de BBC. Het Liberiaanse schip werd volgens Oekraïne geraakt toen het de haven van Odessa binnenvoer. De schipper kwam om het leven en drie Filipijnse crewleden raakten gewond. Rusland heeft nog niet op deze beschuldigingen gereageerd. Het wordt wettelijk vastgelegd dat de voortgangstoets op de basisschool het vieren van carnaval niet dwars zit, meldt 1 Limburg. We wisten al dat er voor volgend jaar een oplossing was als de toets samenvalt met de feestperiode. Maar om het ook voor de jaren daarna te regelen, kondigde demissionair minister Paul op werkbezoek in Limburg een wetswijziging aan. Wat ik heb gedaan is die periode waarin de doorstroomtoets afgenomen kan worden, die is iets opgerekt met een week. Ik ga aan de slag met een aanpassing van de wet, zodat die verruimde periode ook in de wet wordt vastgelegd. En Europeanen zijn allesbehalve heren in het verkeer, maar ze geven vaak anderen de schuld. Volgens de AD blijkt dat uit een enquête onder ruim 12.000 inwoners van 10 Europese landen. Automobilisten, fietsers en ook wandelaars, ze denken vooral aan zichzelf in het verkeer. En het geldt ook voor de Nederlanders. Als fietsland vallen hier de overtredingen op de tweewieler op, zoals op de stoep fietsen en door rood rijden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, een drukke ochtendspits, maar die drukte neemt vanaf dit moment niet meer toe. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht in Brabant en ook op de plekken natuurlijk waar er ongelukken zijn gebeurd. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide nog 15 kilometer met een half uur oponthoud als nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein een uur vertraging in 13 kilometer file. Daar worden een paar auto's geborgen na een aanrijding. De linkerrij strook is dicht. En ten zuiden van Utrecht zien we nog veel vertraging op de A2 en de A27 richting het noorden. Het oponthoud voor knooppunt Everdingen is gemiddeld een half uur. De scheve toren van Pisa, die kent iedereen. Maar sinds kort zijn de ogen in Italië gericht op een andere scheve toren, de Garisenda-toren in Bologna. Die staat al meer dan 1000 jaar net zo scheef als die van Pisa. Maar nu zijn er zorgen, hoorde correspondent Helene Daans. Eccola qua, wauw. Allora, siamo nell'angolo, diciamo, nel punto di vista che... Ik ben met stadsgids Katia Aliberti in het centrum van Bologna. We zien ze hier achter de hekken staan. Della Torre degli Asinelli, Torre Garisenda. De twee bekendste torens van Bologna. Vooral de kleinste, zo'n 50 meter hoog. Ja, die is indrukwekkend, want hij staat 4 graden scheef. Sì, è come una forbice che si apre. Als een schaar die open gaat, noemt Aliberti die twee torens naast elkaar. Zij weet alles van de torens in Bologna. Ooit stond deze stad er vol mee. Parliamo degli anni. Dan hebben we het over de jaren 1100, 1200. La torre appunto aveva una valenza di potere. Die torens waren toen statussymbolen. Hoe hoger, hoe belangrijker de familie die hem gebouwd had. Un messaggio chiaro e immediato di chi comandava. En dat gold dus ook voor deze Garisenda-toren. Maar daar was eigenlijk al vanaf het begin iets mis mee. Allora, la pendenza è risultata evidente sin da subito. Het werd in de middeleeuwen al duidelijk dat die toren verzakte, dat die scheef kwam te staan. Quando la pendenza sui 60 meter stava diventando pericolosa. En hij is destijds al met 10 meter verlaagd, vertelt zij. Maar dat heeft de situatie op de lange termijn niet opgelost. Non ha risolto la situazione. Dus nu zitten ze 1000 jaar later hier in het gemeentehuis van Bologna weer met hetzelfde probleem. La preoccupazione diciamo è iniziata nel mese di ottobre. De zorgen zijn vorige maand begonnen, dat zegt Cleto Carlini, hoofd openbare werken van de stad. Die toren wordt nauwgezet gemonitord met allerhande instrumenten. En er werd vastgesteld dat naast de normale kanteling in oostwaartse richting, er ook een kanteling in zuidelijke richting was bijgekomen. En nu is de belangrijkste vraag natuurlijk, bestaat de kans dat die toren zomaar van het ene op het andere moment zou omvallen? Esiste quella possibilità che la torre cada di un momento all'altro? Nessuno sa. Dat kan helaas geen enkele wetenschapper voorspellen, zegt Carlini. Daar zit precies de moeilijkheid. Hij zou er nog eeuwen kunnen staan of nog enkele maanden. En dus heeft het stadsbestuur voor de zekerheid de toren nu afgezet. En ze zijn natuurlijk druk bezig met nadenken over een oplossing. La cosa più probabile è dover rafforzare la parte interna. Het meest waarschijnlijke is dat er een soort mortel zal geïnjecteerd worden in de basis van de toren. Dat is het zwakste deel, want die is hol van binnen. Possa garantire la giusta tenuta. Però è evidente che. En het zou kunnen dat er daarna dan ook nog andere interventies nodig zijn. Maar wat die interventies dan zijn en hoe lang die zullen duren, dat moet allemaal nog blijken. Che ancora non sono state individuate. A noi bolognesi il fatto che le torri siano transennate ci spiazza parecchio. Voor inwoners is het schokkend, zegt stadsgids Aliberti, dat die torens zo zijn afgezet, dat je er niet bij kan. Il tessuto identitario, al sinds de middeleeuwen zijn die torens van Bologna belangrijk voor het sociale weefsel van de stad, de identiteit, de politiek. E nonché, insomma, un'icona. En die Garisenda-toren, vindt zij, dat is ook een icoon dat zo snel mogelijk gered moet worden. Ecco, per noi è assolutamente un'icona. Een reportage van correspondent Helene Daens. Show. so adorable. Seaside Rendezvous. Seaside Rendezvous. Give us a kiss. Seaside Rendezvous van Queen. Even na 9:30, stand.nl. Karjan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling? De stelling is, deze verkiezingen zouden veel meer over het klimaat moeten gaan. Want ja, het gaat vooral natuurlijk over bestaanszekerheid, wonen, migratie. Dat zijn toch echt wel de onderwerpen waar we deze dagen voortdurend mee worden geconfronteerd. En natuurlijk de belangrijke vraag of Pieter Omtzigt nou wel of geen premier wordt. Maar intussen horen we dat de trieste klimaatrecords zich opstapelen. Oktober was de natste maand ooit. Ik hoorde bij jou vanochtend een poolonderzoeker geëmotioneerd echt zijn verhaal doen. Omdat Groenland nog rapper smelt dan gedacht. Vanochtend ook in het nieuws. Nederland kan 3 meter dijken aan. Nou, dat zegt ook wel wat. Kortom, het klimaat dringt zich op, maar om nou te zeggen dat het een onderwerp van verhitte discussie is in deze campagne, en het lukt GroenLinks PvdA ook niet echt om het onderwerp op de kaart of op de agenda te krijgen, want ja, Timmermans boekt weinig winst, blijft wat achter in de peilingen, is misschien ook wel illustratief over hoe dat dan leeft, deze campagne. Terwijl de planeet in gevaar is, zouden we het daar niet wat meer over moeten hebben, met het oog ook op die verkiezingen. Maakt u zich zorgen? In hoeverre bepaalt het klimaat uw stem? En vindt u dat u wel degelijk belangrijk is om daar aandacht aan te besteden? Of denkt u, ja, zolang ik er zelf geen last van heb, zal het allemaal wel. Dat kan ook. 0800-1101 of reageer via stand.nl. En politiek verslaggever Wilco Boom en ik praten zo meteen met de lijsttrekker van de ChristenUnie, Mirjam Bikker. Wilco, ook hoor, het koffieapparaat. Ja, want daar sta ik namelijk samen met Mirjam Bikker. Die was hier zelfs eerder dan ik, maar het was heel druk op de weg. Heeft ze er een beetje zin in? Jazeker, ik heb net heerlijke koffie gehad. Dat is altijd fijn, zo vroeg op de ochtend. Maar ik vertel altijd graag over de plannen van de ChristenUnie. Ja, maar toch even over plannen van iemand anders. Pieter Omtzigt, die houdt nogal wat kaarten aan zijn borsten. Wat vindt u daar nou van? Ja, het is belangrijker wat de kiezer ervan vindt. Heel veel dingen zijn in de goede richting. Dat kunnen we mooi samen optrekken. Maar ik bedoel dat hij nog niet zegt of hij premier wil worden. Nou, eigenlijk, iedereen is gebaat bij helderheid. Ik ben ook wel benieuwd wanneer die kaarten van de borst afgaan. Ja, u wilt wel premier worden? Altijd al gewild, omdat ik in wonderen geloof. Ja. Oké, nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. We gaan nu naar de studio lopen en zo praten we verder. Ster. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu bij Zeeman, kindert-shirt met print voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Gaza zijn luchtaanvallen en straatgevechten gisteravond en vannacht doorgegaan. Bij een Israëlische luchtaanval op een woongebouw in Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn volgens Al Jazeera 6 mensen gedood. Israël heeft nog niet op dit bericht gereageerd. Shell eist een schadevergoeding van Greenpeace vanwege een dagenlang protest op een schip van het olie- en gasconcern. In januari klommen activisten bij de Canarische eilanden aan boord van het schip. Ze bleven bijna 2 weken zitten en gingen in een Noorse haven van boord. 2 weken voor de verkiezingen gaan de VVD en NSC aan kop in de peilingen, blijkt uit de peilingwijzer. NSC heeft nu 25 tot 31 zetels in de peilingen. De VVD volgt met 26 tot 30. En GroenLinks PvdA staat derde met 21 tot 25 zetels. Acteurs in Hollywood gaan weer aan het werk. Na een maandenlange staking zijn de vakbond en de studio's het eens geworden over hogere lonen en meer garanties voor de toekomst van de acteurs. Zo eisten ze dat streamingdiensten meer gaan betalen en dat het minimumloon omhoog gaat. En oud-commissaris van de Koningin in Brabant, Frank Hoeben, is op 85-jarige leeftijd overleden, meldt Omroep Brabant. Hij was van 1987 tot 2003 provinciebestuurder. Frank Hoeben wordt gezien als iemand die de economische positie van Brabant versterkte, zich inzette voor een beter milieu en de mensen opzocht. Bij Weerplaza Raymond Klaassen. Hier zie ik een licht zonnetje in Den Haag. Klopt inderdaad, want vanuit het westen komen nu een paar opklaringen het land binnenschuiven. Het is overigens nog wel zo dat het in het oosten van het land, in de oostelijke provincies, nog wel wat regen valt. Maar dat trekt dus naar Duitsland weg. En vanuit het westen nu een paar opklaringen en wolkenvelden. Dan blijft het ook eventjes droog. Maar vanmiddag ook weer vanuit hetzelfde westen nieuwe buien die de provincie gaan binnentrekken. Dat zijn buien met lokaal ook wel onweer. Kunnen wat windvlagen bij zitten. En dat maakt het toch allemaal erg onbestendig vanmiddag. Temperatuur rond de 11 graden dan en een matige zuidwestenwind. En ook in de avond gaat het nog wel even door met die buien. En de komende dagen? Ja, morgen ook weer zo'n natte dag met regionaal wel grote verschillen, maar toch op de meeste plaatsen wel een paar forse buien. Opnieuw kans ook op onweer. Temperatuur rond de 9 graden. Het weekeinde, dat ziet er even wat beter uit. Zaterdag een meer open structuur, zoals we dat noemen. Mooie stapelwolken met hier en daar een bui. Waarschijnlijk ook mooie regenbogen te zien. En zondag op de meeste plaatsen een droge dag die wel lokaal mistig kan gaan beginnen. Temperatuur in het weekend rond de 10 graden. Daar volg me nu al op de open structuur. Raymond, dankjewel. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, daar verheugen ons ook op het eind van deze ochtendspits. Maar die is nog niet helemaal in zicht, want het was toch wel een hele drukke spits met iets meer dan 600 kilometer file. En daarbij gebeurden ook nogal wat ongelukken. Vooral in het midden en zuiden van het land, daar rijgen de files zich nog wel aan één. Op de A2 bijvoorbeeld van Maastricht naar Eindhoven, daar 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide met een half uur oponthoud. Allemaal de nasleep van een ongeluk vanmorgen vroeg aan de overkant, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met meerdere personenwagens bij knooppunt Rottepolderplein. Daar staat al file vanaf Akersloot, 14 kilometer met een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Wie omrijdt via Amsterdam komt ook in de file op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Zaandijk. Daar nu een uur vertraging inmiddels in 7 kilometer file. A28 is een probleem vanmorgen van Groningen naar Zwolle. Daar reed een auto tegen de vangrail bij Assen-Noord. De weg is daar nog even dicht. Het oponthoud is zo'n 3 kwartier. En ook op de aanpalende N34 loopt het verkeer vast bij Vries. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Ster. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag is dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Hoop. Wij zijn bereid om hoop te brengen. Hoop te bieden. Goeiedag. Wat is het mooi om voor elkaar te zorgen. Wij gaan telkens aan tafel met de mensen om hun problemen te bespreken. Welke koers slaan we dan nu in met Nederland? Ik vind het echt spannende tijden, waarin ik veel harde hoofden zie. Maar nog veel meer mensen die elke dag op pad zijn om het goede te doen. De komende verkiezingen die gaan ergens over. Want wij allemaal, wij geloven. En wat mij betreft is dat een hoopvol verhaal waarin we samen optrekken. Bid mee. Op naar 22 november. Over alles valt te spreken, maar onze principes zijn niet te koop. Mevrouw Bikker, goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels weer wat beter bestem. Ja, klopt. Ja, ja, dat was een intense week. En dan zo'n speech. Dus voor de luisteraar, het gaat weer helemaal goed. En dat is fijn voor de radio. Ja. De ChristenUnie hoort tot de groep partijen die het programma wel heeft laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Daar hoorden we gisteren natuurlijk van alles over. En met de maatregelen daalt bij uw partij de armoede het meest. Daar bent u vast heel verheugd over. Ja, want dat is een van de belangrijke inzet van de ChristenUnie. Wij willen dat mensen, als jij met een gezin met kinderen, als jij de pampers moet kopen of je tieners aan tafel zitten, dat je rond kan komen. En dat is ook wel toen wij aan de slag gingen met een nieuw verkiezingsprogramma. Toen hadden we ook al heel veel om op verder te bouwen. Wij wisten bijvoorbeeld al heel zeker dat het belastingstelsel, de toeslagen daarin, die leiden voor heel veel mensen tot veel onzekerheid en soms ook tot schulden. Dus wij wilden dat per se anders. Nou, dat is iets wat je als partij lang voorbereidt, want je wil natuurlijk dat heel goed doen, heel gedegen doen. Dus die plannen liggen klaar en dan ga je het helemaal precies maken om echt te zorgen dat mensen in armoede eruit geteeld worden. Was de inzet van de ChristenUnie toen we in dit kabinet stapten. En daar hebben we de eerste stappen kunnen zetten, maar nu willen we ook heel graag door. Dus ik ben blij dat de rekenmeesters dat ook laten zien, dat het inderdaad lukt. Ja, want u wil door, want het is nu nog niet genoeg. Nee, voor mij is ieder kind wat in armoede opgroeit, in zo'n rijk land als dat wij zijn, is er echt één te veel. En wij kunnen daar met ons beleid, ook met gewoon een goede koopkrachtontwikkeling voor iedereen en met goed zorgen voor de staatskas, want bij de ChristenUnie is die in veilige handen, kunnen we deze verandering voor elkaar brengen. En daar ben ik heel blij mee. Dat is ook belangrijk. En deze verkiezingen, je kan over allerlei thema's het hebben, maar uiteindelijk vind ik het gewoon belangrijk dat aan die keukentafel dat er rust is in het huishoudboekje. Maar er leven nu nog 800.000 mensen onder de armoedegrens. Daarmee heeft de ChristenUnie nog lang niet bereikt wat ze wilde. Want uw minister van Armoede, partijgenote Carola Schouten, die zou die kinderarmoede gaan halveren. En dat is niet gelukt. Nee, maar wat we wel zien, u heeft gelijk hoor, 800.000 mensen is gewoon ontzettend veel in ons land. Als je daarover nadenkt, dan is dat een hele grote stad in Nederland. En ik wil voor ieder van die mensen, dat moet anders. Maar laat ik dan toch even terugpakken. Als we kijken hoe dit kabinet startte, dan is er wel heel veel gebeurd. We zijn bijvoorbeeld, er is in beeld gekomen hoeveel mensen er in armoede zitten. Dat was eigenlijk bij de start van het kabinet nog veel minder bekend. Dan kan je ook veel beter beleid maken om ook echt te zorgen dat ze uit die armoede komen. En wat bleek nou juist gisteren, is ook dat de armoede echt af is gaan nemen. Ook al door het beleid juist van minister Schouten, dat wordt met name genoemd. Maar, zegt de ChristenUnie dan, en zeg ik ook echt vanuit het diepst van mijn hart, iedereen die nog in armoede leeft, is te veel. En zeker gezinnen, we weten voor kinderen wat dat betekent voor hun toekomst. toekomst. Dus ja, wij gaan wel op die ingeslagen weg voort. Ja, maar er is dus kort samengevat niet behaald wat er eigenlijk de bedoeling was in die afgelopen kabinetsperiode. Ja, waarbij we denk ik ook wel op moeten merken, en dat geldt ook voor alle plannen die ik nu neerleg, maar ook andere partijen. Je weet niet wat er de komende jaren gebeurt. De Oekraïneoorlog had niemand voorzien bij de start van het kabinet. En dat heeft heel veel betekend voor de energieprijzen, vervolgens voor de voedselprijzen. Daar moet je op inspelen. En dan vind ik het eerlijk gezegd, dus het wel een bijdrage, juist van de ChristenUnie, dat we ook in die tijd ervoor hebben gezorgd dat de kinderarmoede niet is toegenomen. Maar ik sta wel hier aan de lat om er nog veel beter te gaan doen. Ja, de ChristenUnie. Een partij protestant-christelijk van oorsprong. De Bijbel is het richtsnoer. Inmiddels hebben ook katholieken toch enige vaste voet aan de grond gekregen in de partij. Niet lang na uw aantreden als opvolger van Gert-Jan Segers, als politiek leider, raakte de coalitie waar de ChristenUnie deel van uitmaakte, het vierde kabinet Rutte, in crisis over asiel en migratie. Het kabinet viel erover. U vond dat door een beperking op gezinshereniging het beleid door een morele grens zou gaan zakken. Vindt u dat de VVD en het CDA hun morele kompas niet op orde hebben? Zij hebben heel duidelijk een andere weging. En ik heb vanaf het begin gezegd, laat dat helder zijn, voor de ChristenUnie horen kinderen bij hun ouders. Minderjarige kinderen horen bij hun ouders. VVD en CDA stonden er heel erg op dat er een twee-statenstelsel zou komen. Dat is dus dat je vluchtelingen die om politieke redenen vluchten, dat je die anders behandelt dan vluchtelingen die vanwege oorlog en geweld vluchten. Dus dat je andere procedures hebt, andere tijdstippen, enzovoort. Dan kan je op allerlei manieren dan aanpassingen doen. Nou, daar stonden wij niet bij te trappelen, want wij zeiden, jongens, dit betekent heel veel voor de uitvoering, terwijl we nu al zoveel problemen zien. Zij stonden daarop. Zeiden, daar valt met ons over te praten, want ik wil wel die migratie beperken. Maar één ding, kinderen horen bij hun ouders. Dat wisten ze. Als zij dan willens en wetens daaraan vasthouden, ja, dan is er op een dag wel een heel moeilijk gesprek. En dat is gekomen en dat is gebleven en dat is niet opgelost. Maar de vraag was, hebben zij hun morele kompas niet op orde? Ik ga niet over het morele kompas van iemand anders. Ik ga wel over de principes waar ik zelf voor sta. En die heb ik helder neergelegd. Dat was geen verrassing. En dat bleek ook gedurende de weken die volgden. Ja, voor u was die gezinshereniging echt een breekpunt. Terwijl een deel van uw achterban eigenlijk vond dat u al best wel ver gegaan was. Misschien wel te ver. Nou, dat laat ook wel zien dat ik me enorm heb ingespannen om er wel uit te komen. Want dit land is natuurlijk het meest gebaat bij een kabinet dat dingen aanpakt. Nog meer dan bij verkiezingen is het beter dat we de dingen met elkaar aanpakken. Nou, nu zijn er verkiezingen. Nu gaan we het weer hebben over hoe gaan we dan nu de dingen aanpakken. Nou, daar heb ik een hele hoop dingen neergelegd. Maar voor mijn achterban was ook wel heel helder. Hoe ga je nou om met migratie meer? Wat beloof je daar? En daar is voor mij één ding heel belangrijk. Ik vind het echt nodig dat Nederland het heeft over migratie, over de gevolgen voor ons land. Want we zien hoe lang mensen wachten op een woning. We zien wat het soms betekent in bepaalde wijken. Maar dan moet het over de hele migratie hebben. Dan moet je het ook hebben over arbeidsmigratie, over studenten. En daarvan hebben wij gezegd, daar willen wij stevig op ingrijpen. Als het gaat om asiel willen we ook echt wel kijken naar de problemen die er zijn. Zelfs als dat pijn doet, want ik kom er graag uit met andere partijen. Maar een luisteraarsvraag sluit daar wel op aan, van Hans Romein. Zou Mirjam Bikke opnieuw deel uit willen maken van een coalitie waar ook de VVD aan deelneemt? Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van de afspraken die je dan kunt maken. Nou, maar goed, u heeft nu ervaring met deze partij. Ja, zeker. Nee, maar ik heb ook de ervaring dat als ik een stevige afspraak heb staan, zij weten nu ook wat ze aan mij hebben. Dat was misschien ook een ontdekking, maar voor mij is heel helder, kinderen horen bij hun ouders. Ja, we moeten het hebben over hoe los je problemen op. En daar moet meer vaart in komen, minder vanuit Den Haag, veel meer met mensen samen, ook juist regionaal. Want ik denk juist dat dat de afgelopen jaren een van de dingen is die mis is gegaan. Er is veel te veel vanuit de Haagse tekentafel geredeneerd. En dat betekent dat we nog steeds tegen een aantal problemen oplopen. Zou het voor een kleine partij als de ChristenUnie na 2,5 of anderhalve periode aan een kabinet hebben deelgenomen, hè, Rutte 3, Rutte 4, zou het niet beter zijn om weer eens een poosje de luwte van de oppositie te zoeken? Nou, dank voor de aanmoediging om ook altijd weer het vuur vast te houden. Want dat is voor mij de reden waar ik ook zit, waarom ik ook in de politiek zit. Ik vind die vraag eigenlijk niet de belangrijkste vraag, met alle respect voor de vraag natuurlijk. Er worden zo 150 Kamerleden gekozen. En die 150 hebben de verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid van dit hele land. En of de ChristenUnie nou in de oppositie zit of in de coalitie, ik zit daar met mijn idealen, om die zoveel mogelijk in Nederland juist te brengen. Omdat ik geloof dat we moeten bouwen aan bijvoorbeeld zorgzame gemeenschappen. En dan is voor mij, zal ik zien waar mijn plek het beste is. Maar je kunt erop rekenen dat ik sta voor de idealen en dat ik niet zo gehecht ben aan de macht. Er zijn dus een aantal punten heel belangrijk voor u. Het is bijvoorbeeld ook geen geheim dat het op medisch-ethisch gebied nogal botste met D66, de coalitiegenoten in dit kabinet. Dat ging eigenlijk samen door sommige kwesties in de koelkast te zetten. Zoals bijvoorbeeld de embryo-wetgeving. Zou u dat nog een keer doen? Nou, laat voorop staan. Voor mij is waarom hebben wij dit verschil en waarom praat je daar zo over? Voor mij is het leven is wel echt iets wat intrinsiek waarde heeft. Het menselijk leven, of het nou zeg maar in de hele prille de situatie is rondom embryo's. Of dat het gaat om het eind van het leven. En dan hebben we het natuurlijk ook over de voltooid leven discussie. Voor mij heeft het leven intrinsieke waarde. En daarom valt het me enorm zwaar als er wetgeving is die eigenlijk iets afdoet aan de bescherming van die intrinsieke waarde van het leven. En met de voorstellen die nu voorliggen, ja, daar heb ik me wel duidelijk uitgesproken. Want ik vind het heel belangrijk dat Nederland ook wel beseft van, hey, als je hier ontwikkelingen ingaat, dan ga je ook naar een andere sfeer, een andere omgang met het leven. Veel meer technisch, als het bijvoorbeeld gaat om embryo's. En veel meer in het besef, hier is een menselijk leven in ontwikkeling. Er zijn delen van medisch-ethische wetgeving in de koelkast gezet, maar u hebt ook best veel weggegeven in de afgelopen regeerperiode. En dat was een beetje tegen uw zin, hè? Bijvoorbeeld het schrappen van de bedenktijd in de abortuswet en ook dat de abortuspil nu voortaan via de huisarts te verkrijgen is. Dat hebt u geaccepteerd. Wordt de ChristenUnie daarmee niet een beetje los in de leer? Dat was niet een beetje tegen mijn zin. Daar was ik heel erg tegen. Maar toch hebt u het geaccepteerd? Ik heb geaccepteerd. Ik heb niet zoveel in zichzelf te accepteren. Een kamer van 150 kamerzetels. Hier lag initiatiefwetgeving vanuit de Kamer. En we hebben daar natuurlijk in de coalitieonderhandelingen gekeken. Wat is de weerhoudende macht van de ChristenUnie? U had het in de formatie van het vorige kabinet kunnen blokkeren. Daar hebben we natuurlijk onderhandeld voor wat we waard waren. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld op die embryo-wetgeving echt een aantal dingen helemaal in de koelkast kunnen zetten. En hier lag alles al zo panklaar vanuit een grote meerderheid in de Kamer. Dat op een gegeven moment is dan ook de afweging, maar wat drijft ons nou ten diepste? En wat mij ten diepste drijft is dat ik wil dat er minder abortussen zijn in Nederland. Omdat het voor zoveel vrouwen een noodsituatie betekent die ik hen niet gun. En omdat ik op wil komen voor dat ongeboren leven. En die combinatie maakt dat ik heb gezegd, wat is het belangrijk dat de breedte in Nederland, los van of de 5 zetels van de ChristenUnie er aanwezig zijn of niet, veel meer gaat investeren in het omlaag brengen van die abortussen. In het omlaag brengen van al die noodsituaties die vrouwen ervaren. En dan wil ik naast hen staan en zorgen dat ze ook praktische oplossingen krijgen die heel vaak een reden zijn voor een abortus. Dat blijkt uit de onderzoeken, of het nou gaat om huisvesting of financiën. Vrouwen lopen daar tegenaan. Er is een taboe op om dat te benoemen. En ik vind dat anders moet. En ik zou hopen dat de feministen in dit land wat dat betreft eens een keer gezellig naast de ChristenUnie komen staan. Want op dit punt kunnen we het echt veel beter in ons land. Uw collega van de SGP, Chris Stoffer, hij was hier eerder deze week, die gaat vandaag samen met betogers bij een abortuskliniek staan. Die betogers die willen vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren daarvan weerhouden, van gedachten laten veranderen. Zou u ook op zo'n persoonlijke manier actie willen voeren? Ik ga niet actie voeren rondom zo'n kliniek. Ik kan me wel. Ik zie volop mensen die daar bijvoorbeeld bidden. Die betrokken zijn en bewogen zijn om wat er gebeurt. En ik vind juist het een groot goed dat dat kan in Nederland. En maar altijd in het besef dat vrouwen daar in een noodsituatie zijn. En dat vraagt, ja, vergeef me de term, dat is een ChristenUnie-term misschien, of een christelijke term, dat vraagt om een pastorale insteek. Dus dat je naast iemand staat en niet tegenover iemand. Maar er zijn ook wel verhalen bekend van vrouwen die juist ook een ontmoeting hadden. En die bijvoorbeeld klem zaten met huisvesting. Of een familie die zei, wij willen dit niet. Een ontmoeting bij een abortuskliniek. Een ontmoeting bij in de buurt van een abortuskliniek, waar hulpverleners toch iets hebben kunnen betekenen voor die vrouw. En daar wordt wel eens te makkelijk aan voorbij gegaan. En ook wel te makkelijk in een soort frame gezet, alsof we hier Amerika zijn. En daar tegenover elkaar staan. Nou, dat zou niet de bedoeling zijn wat mij betreft. Maar dat je naast iemand gaat staan, dat moet je altijd in alle bescheidenheid doen. Want het is een ingewikkelde situatie. Nou, laten we daar ook een beetje wel elkaar de ruimte in geven. En een ander gevoelig onderwerp in uw achterban is homoseksualiteit. Hè? Ruim 27% blijkt uit onderzoek van Ipsos van de ChristenUnie achterban is tegen homoseksuele bestuurders. Waar staat u zelf? Nou, het is heel duidelijk. De ChristenUnie is een unie van christenen. En daar zie je de breedte van de christelijke opvattingen. Dus ook discussies die volop in kerken gaande zijn. Nou, het is niet zo gek dat je die dan ook binnen de ChristenUnie ziet. En zie daar, dat is in dit geval ook zo. Ik sta voor de breedte, dus voor die unie van christenen. Voor al die opvattingen samen, denk ik. Wij kunnen juist op dit moment zijn er zoveel belangrijke thema's waar de ChristenUnie voluit haar geluid moet laten horen. Of het nou gaat over armoede of dat het gaat over bouwen aan zorgzame gemeenschappen. Dat is mijn missie. Dan zitten daar christenen met verschillende achtergronden, verschillende manieren van samenleven. En die zijn welkom bij mijn club als zij maar staan voor dat geluid van de ChristenUnie. We gaan naar de muziek die u heeft meegenomen. Yes. En dat is Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Wel een hele oude hippieplaat. Ja, daar ben je toch veel te jong voor. Ja, maar sommige vragen zijn tijdloos. En wat ik zo mooi vind hier, wat Dylan doet, dit is de tijd van de burgerrechtenbeweging. Veel dynamiek in Amerika, de Vietnamoorlog, ook wel de segregatie. En hij zegt één ding, wees niet onverschillig. En we zijn natuurlijk nu een land waar ook allerlei dingen spelen. We gaan af op verkiezingen. Maar mijn grootste oproep is, kijk elkaar in de ogen. En wees niet onverschillig, want samen kunnen we ook tot een verandering komen. En daar wil ik in ieder geval aan bouwen. Ja, we zouden eigenlijk nog een luisteraarsvraag hebben, maar vanwege de tijd moeten we even door. Uw voorganger als partijleider, die zei bij zijn terugtreden dat hij een flinke tijd afstand zou houden van de politiek. Nu heeft hij een podcast met Klaas Dijkhoff. Hij heeft een boek geschreven over de politiek. Hij verschijnt in talkshows. Is dat misschien ook wel eens lastig? Hij heeft zo zijn manier om juist ook betrokkenheid te uiten op de actualiteit. En ik geniet er eigenlijk ook alweer van, want zo ken ik Gert-Jan. Je zou kunnen zeggen, hij kan het niet loslaten. Dat kan je ook zeggen. Je kan ook zeggen, wat is daar iemand gewoon mooi betrokken op het publieke domein? Dat is net hoe je ernaar kijkt. Ja, Segers die zei ook heel vaak, te pas en te onpas, in interviews dat hij lange tijd in Egypte had gewoond. U zegt dat niet vaak. Is het een gemis dat u niet in Egypte hebt gewoond? Nee, kijk, iedereen heeft zo zijn mooie specialiteiten. Gert-Jan heeft lang in het Midden-Oosten gewoond. Ik lang in het midden van het land, Nunspeet. We hebben zo allebei onze mooie kanten. En dit is weer wie ik ben. En het is ook niet erg dat je een beetje anders bent dan je voorganger. Dan komen we toch bij de luisteraarsvraag, want we hebben gewoon tijd over een beetje. Want de kracht van korte antwoorden. Precies. Ja. Blowing in the Wind, hè, van Bob Dylan was het. En er was een luisteraarsvraag binnengekomen. Nou, deze man wist echt niet dat u deze plaat had uitgekozen. Koen Cornelissen. En die vroeg, met welke collega lijsttrekker, of als het Baudet betreft ambtgenoot, zou u wel eens een jointje willen roken? Nou, geen één. Ik ben echt vurig tegen softdrugs. En waarom? Dat is om meerdere redenen. Aan de ene kant, omdat ik echt geloof dat we moeten zorgen dat we geen verslavingen hebben in Nederland. En ook softdrugs. Sorry jongens, het is verslavend. Het is ongezond voor je, dus doe het gewoon niet. Maar ook omdat ik zie hoe de criminaliteit in Nederland, de ondermijning wordt dan, dat is de bestuurlijke term, hoe die toeneemt. En juist ook gefund ook vanuit de drugsindustrie. En dat is echt niet alleen de harddrugs, dat is ook de softdrugs. Dus alsjeblieft laten we daarmee stoppen. En de beste manier om te stoppen is niet te gebruiken. Want als er geen vraag is, is er ook geen aanbod. Nee, dus dat wordt een kopje koffie of een glaasje wijn of zo? We gaan absoluut een kopje koffie, wil ik met iedereen drinken. Ik hou erg van koffie en ik hou ook erg van het goede gesprek. Maar juist wel weer om te gaan bouwen aan die zorgzame gemeenschappen die Nederland heel hard nodig heeft. En iets minder de Haagse tekentafel. Dus wat dat betreft hoop ik dan ook vooral mijn collega's op andere plekken in het land te ontmoeten en niet alleen hier. U heeft het partijleiderschap van Segers nu 10 maanden geleden overgenomen. In die maanden is het kabinet gevallen. Heeft de premier bekendgemaakt dat hij stopt? Komen er verkiezingen? Bevalt het een beetje? Ja, wat is de next? het is wel een achtbaan. Het is een enorme achtbaan. Ik ben gestart. Toen ging heel snel de statenverkiezingen in. Dat was voor mij ook wel eigenlijk, het zet een dikke streep onder wat ik al vanaf het begin aan voelde. Namelijk, we hebben het in Den Haag veel te veel zijn we druk met de dingen hier die geen oplossing zijn. Daar was de uitslag ook wel een streep onder. Hè. Ook de opkomst van BBB laat dat denk ik gewoon zien. En voor de ChristenUnie was het daarom ook wel voor mij het moment, ik moet heel veel dat land in. Maar goed, toen kwam de migratiecrisis. En dat heeft me toch wat meer hier gehouden dan ik voorzien had. Ik ben wel iemand van aan de ene kant echt proberen eruit te komen. Maar ook duidelijk zijn over wat ik ten diepste vind. En de gevolgen zijn zichtbaar. Ja, u bent in uw nieuwe rol ook bij de koning op bezoek geweest. Want dat hoort er dan een beetje bij. En dan gaat het verhaal dat u daar met de bus naartoe ging en dat u op hakken was en dat dat helemaal niet beviel. Hoe zat dat? Dat eerste stuk kan ik niet ontkennen. Bij de koning was het natuurlijk een uitstekend gesprek. Ik heb wel geleerd dat de oprijlaan naar Huis ten Bosch, dat je daar beter kan lopen met een minder hoge hak. Dat is mijn samenvatting. Het is een grindpad. Nee. Het is een heel mooi pad. Je moet zorgvuldig je stap zetten als je een al te dunne hak hebt. Dat is ook even voor iedereen die een kopje koffie bij de koning mag doen. Maar verder is het een hele mooie traditie dat de koning zich zo betrokken weet, juist ook op wat er in Nederland aan de hand is. En daar ben ik blij mee. En zagen we maar terug bij de formatie. Hè? Ja, maar dan gaat die gebeuren. Je weet niet. We de eerste kiezers spreken. We gaan naar de kaartenbak. Want daar zitten allemaal envelopjes in. Het worden er steeds minder, want iedere dag gaat er eentje uit. Dus trek er eentje en lees de vraag maar even voor. Ja, ik zie vooraan nummer 7 staan. 7 is natuurlijk het getal van het aantal kamerzetels waar ik helemaal gelukkig mee zou zijn. Plus mijn zoon is 7 en die heb ik vanochtend in een tijgerwantsie gedag gezegd. Die krijgt hierbij de eer. Eens even kijken. Als u een winkel had, wat zou u dan verkopen? Oh, wat een leuke vraag. Mijn opa en oma hadden een winkel, een melkwinkel op Rotterdam Delfshaven. Dus ik heb vooral geleerd dat iedere winkelier echt met passie voor de zaak, met passie voor de klant. Dat het hoogst, daar zat de volle gedrevenheid in. Dus eigenlijk moet ik allereerst even aan mijn opa en oma denken die niet meer leven. Maar zelf zou ik heel graag boeken verkopen. Ik vind het heerlijk om te lezen. En ik vind het ook altijd, het is altijd opademen. Als je in een boekenwinkel komt, heb je even, zeker uit de Haagse dynamiek, opeens even eigenlijk allerlei andere verhalen die je tegemoet komen. En of dat nou literatuur is, dat je helemaal verplaatst in de ander. Of dat dat gewoon een verzameling columns is. Dat kan allemaal. Maar ik denk dat boeken zou gaan verkopen. Nou, wie weet. Later. Later, als je groot bent. Ja, zoiets. Ja, kan nog even. Hartelijk dank, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Morgen zit hier Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Vraag aan haar? Nou, stuur die dan het liefst ingesproken in via de NPO Radio 1-app of een mail r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Geld of je leven, reken door. Als je zegt tegen de kiezer, we gaan het minimumloon verhogen, maar je zegt niet hoe we het betalen, dan hebben we een probleem. Hoe realistisch zijn de plannen uit de verkiezingsprogramma's? Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, ik beloof u dit, ik beloof u dat. Ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Wie profiteert ervan? En wie levert in? Het maakt nogal veel uit dat je vertelt waar we het van betalen. En wat betekent dit voor de overheidsfinanciën? We moeten eerlijk zijn over keuzes. De EO. Met geld of je leven, reken door. Dan weet Nederland ook hoe u al die plannen wil gaan betalen. Want dan weten we waarover we stemmen. Vanmiddag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart.

Ja, de drukke ochtendspits is geleidelijk aan het oplossen. De meeste files staan nog in het midden van het land. En waar ongelukken veroorzaken ook extra oponthoud. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer. 12 kilometer met een half uur oponthoud. Dat ongeluk gebeurde op de A10 Oost richting Zaanstad bij Zeeburg. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden en stilstaan tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Over 14 kilometer met een half uur vertraging. Op de A9 gebeurde een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Alle rijstroken zijn weer vrij. Het oponthoud is nog een half uur. En in het noorden van het land zijn nog altijd problemen op de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar reed een auto tegen de middenvangrail bij Assen-Noord. Dat veroorzaakt file vanaf Haren 12 kilometer met wel drie kwartier vertraging. Verkeer vanuit Groningen wordt omgeleid via Heerenveen over de A7 en de A32. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar gevulde koeken net uit de oven. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Het NOS Radio 1 Journaal. De provincie Gelderland wil de vergunningen voor pasmelders zelf betalen. Pasmelders zijn kleine bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden voor het uitstoten van kleine hoeveelheden stikstof, maar die nu toch zo'n vergunning moeten zien te krijgen. Gedeputeerde van Financiën Helga Witjes van de VVD, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n vergunning kost 1600 euro. Waarom wil de provincie dat voor hen betalen? Nou, de provincie wil het betalen. Onze staat hebben gezegd, deze mensen zijn ongewild in deze situatie terecht te komen. En die moeten niet extra gestraft worden. Dus daarom wil de provincie dat bedrag gaan betalen. En hoe kwamen jullie tot het besluit? We kwamen tot het besluit, omdat in 2021 was al eerder besloten, dat kost 4800 euro. Het Rijk zou 1/3 betalen, de provincie 1/3 en de indiener 1/3. En we hebben nu gezegd, nee, die indiener hoeft het niet te betalen. Die rekening nemen wij op ons. Maar komt er dan geen scheve verhouding met bedrijven in andere provincies? Nou, we denken van niet. Want deze mensen, het zijn vooral agrariërs, die moesten een melding afgeven. Dat was verplicht als zij extra uitstof of extra vergunning nodig hadden. Dat was in de afgelopen jaren. Nou, dat heeft 2019 heeft de Raad van State dat van tafel geveegd. Dus we denken dat het niet tot precedentwerking heeft. Ze hebben gewoon geen vrije keus gehad. Nee, maar goed, de ene provincie gaat nu dus meebetalen, Gelderland. Andere provincies niet. Er zijn al eerder provincies die dat ook hebben gedaan. We weten sowieso van Flevoland en Utrecht dat zij dat ook zo doen. Nou kun je geld maar één keer uitgeven. Wat gaan jullie niet doen? Klopt. We denken, we gaan het geld in ieder geval betalen uit onze pot die we hebben op het gebied van landbouw. En daar hebben we een aantal miljoen in zitten. Dus daar gaan we het uit betalen. Dus we denken dat we alles nog kunnen doen wat we beoogd hebben. Want hoeveel geld is er mee gemoeid, denkt u? Nou, dat weten we natuurlijk niet precies. Het is afhankelijk hoeveel pasmelders echt die vergunning aan gaan vragen. En per melden is het 1600 euro. En er zijn maximaal ruim 200 pasmelders. Oké, dus dan ruim 3 ton. Ja, maar wij verwachten niet dat het allemaal dit jaar gerealiseerd gaat worden. Oké. En pasmelders, die kosten die hebben ze dan niet, maar ze kunnen een vergunning pas krijgen als er stikstofruimte vrijkomt. Is die er? Dat klopt. Dat klopt. Nou, dat is er nog niet overal, maar dat is in ieder geval ook niet wat we nu hebben besloten afgelopen gisteravond. Nu is gewoon besloten, als die vergunning verleend gaat worden, dan hoeft die pasmelder de rekening niet te betalen. Die nemen wij voor onze rekening. Dus dat dit obstakel nu alvast uit de weg geruimd is? Precies. Dat is in ieder geval een geste naar de pasmelders toe. Dank u wel. Gedeputeerde van Financiën van Gelderland, Helga Witjes. Amersfoort is uitgeroepen tot beste stad van Europa. Verslaggever Onno Beukers, jij bent vanochtend in Amersfoort. Wat vinden ze ervan? Nou, ik ben eigenlijk hier nog op zoek naar de slingers. Die heb ik nog niet gezien. Ik ben bij een best wel markant beeld. Je hebt hier zo'n urinerende ijsbeer, zeg ik het denk ik, netjes bij het museum staan. Daar ook nog geen versiering, maar mensen zijn wel heel blij hoor. Net sprak ik in ieder geval een aantal mensen om te vragen of ze trots zijn. Goedemorgen, meneer. Gefeliciteerd. Dank u wel. Met Amersfoort. Ja, zeker. Had u het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Het is toch een leuke onderscheiding, denk ik. Ik heb zelf ook in Amersfoort gewoond. En het voelt ook gewoon als een fijne stad om te wonen. Het is een stad, maar het heeft nog wel dat dorpse, zeg maar. Dus iedereen kent elkaar wel redelijk. Dus, Wat is voor jou het prettige om hier te wonen? Toch de dingen, de voordelen van de stad. Maar toch de kleinschaligheid dat je wel onderling elkaar een beetje kent. En het is ook gewoon gezellig zoals het in een dorp kan zijn, zeg maar. Ik woon in Leusden. Ik ben geboren in Amersfoort. Ja, nou, u parkeert hier ook net de fiets. Ja, werkt ook in Amersfoort? Ja, ik werk in Amersfoort, ja. Wat is nou het mooie van Amersfoort? Het is een kleine grote stad. Dus wel alle dingen voor een grote stad. Alleen wel kleinschalig. Dus je kent elkaar en het is nog een beetje gemoedelijk. Ja. Amersfoort wordt geroemd om het erfgoed wat het heeft. Maar ook om de nieuwe wijken. Begrijpt u dat? Ik heb zelf niet zoveel met de nieuwe wijken. Maar het erfgoed begrijp ik zeker. Ik vind het ook heel leuk om midden in de stad te werken. Dus elke dag over de singles te komen. Dus dat begrijp ik wel. Amersfoort is Europees stad van het jaar geworden. Ja, dat heb ik gelezen, ja. De krant is mooi. Ik ben 82 en nu doe ik vrijwilligerswerk al 8 jaar. Bij de boeien. Hier in Amersfoort? Ja, daar bij de Johanneskerk. Ja. Ja. Dus u kent de stad? Ja, natuurlijk. Een gezellige stad. Heerlijke pleintjes en alles. En terrasjes. En er worden veel dingen gedaan. Ja. Dus een terechte prijs? Ja, ik vind van wel. Want het is ook altijd schoon. Het is alleen nog jammer dat ze niet een beetje meer op het verkeer letten van de jeugd. En op die harde bromfietsjes en scooters op het fietspad. Ja, dan moet je zelf uitkijken. Maar ik ga verder, want om 9 uur komen de mensen koffie drinken. Wens ik u een fijne dag in Amersfoort. Ja, u ook. Dag. Ja, en het koffiedrinken heb ik net ook al heel even gedaan bij de burgemeester in Amersfoort. Nou ja, het glas heffen wilden we natuurlijk. Dat werd een recyclebaar bekertje koffie. Lucas Bolsjes, de burgemeester hier, die is natuurlijk ook trots en vereerd met deze Europese prijs. Stad van het jaar geworden. En ik vroeg hem waar dat nou aan ligt. Ja, dan citeer ik eigenlijk de jury. Die zegt een stad met historie, stenen, moderne wijken, maar vooral ook de menselijke maat. Heel veel activiteit van inwoners, vrijwilligerswerk. Heel veel draagvlak ook in deze stad. Ja, dat is eigenlijk het geheim achter dat we in het lijstje staan. Want dat wil ik eigenlijk wel benadrukken. Edinburgh, Rotterdam, Lissabon, Berlijn en dan Amersfoort. Dus ik denk heel veel mensen in Europa denken, Amersfoort, waar is dat? Ja. Nee, maar dat is dus wel een enorme waardering voor deze op Europese schaal kleine stad. Maar groot in daden. Maar dus juist ook gekeken naar de wijken, de nieuwe wijken, de Finex-wijken. Wat is daar dan de pracht van? Nou, neem een wijk als Vathorst. Dat is net boven de A1. Daar wonen een pakkenbeet, nou iets geloof ik 25.000 inwoners. Gaat nog verder groeien. En daar is de afgelopen jaren Koningsdag wordt gevierd. Sport, heel veel activiteiten worden daar gedaan. Ook hun eigen DNA in dat gedeelte van de stad, dat is enorm aanwezig. En misschien ook goed om aan te geven, deze stad is de afgelopen 50 jaar van 80.000 naar nu 160.000 inwoners gegroeid. Er is een enorme verandering gehad. Kijk, op de kaart van Nederland liggen we eigenlijk nog precies op dezelfde plek. Maar we zijn wel geschoven in sociale samenhang, in allerlei andere dingen. En laat ik het ook maar zeggen, ben ik ook trots op, Femke Bol. Ze komt uit Amersfoort. Dus hij had de eerste titels, wij komen er een beetje achteraan. En wat gaat dit nog meer betekenen, deze prijs, voor Amersfoort? Nou, vooral verder zelfvertrouwen. Amersfoort, ik zei het net, is al enorm snel gegroeid. En is de 15e stad van Nederland. Het zelfvertrouwen is ongelooflijk belangrijk. We mogen er gewoon zijn. Heel veel mensen in Nederland hebben het al gezien. Nu internationaal. En zo gaan we ook andere vragen verder doen. Kijk naar klimaatverandering, naar energietransitie. Dat zijn allemaal vragen waar we in deze stad ons druk maken. Omdat we niet redeneren alleen van vandaag, maar ook de komende twee generaties. We moeten ook die stippen op de horizon in beeld hebben. Want we zijn het ons gewoon verplicht. Met die prijs nog meer. Ja. Dan kijken we even naar het stadhuis. Waar hangen nou de slingers? Nou, dat bij mij op de kamer, nee, ze hangen nog niet uit. Ik zei net, we gaan even vlag uithangen. Dat mensen nog even in Amersfoort merken, hey, we hebben iets moois gehaald. Zei burgemeester Lucas Bolsjes van Amersfoort, de beste stad van Europa. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits worden nu geleidelijk aan korter. De meeste drukte zien we nog in het midden van het land. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Nu 13 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. Op de A10 de ring van Amsterdam. Daar gebeurde dat ongeluk richting Zaanstad bij Zeeburg. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 van Groningen naar Zwolle is nog altijd helemaal dicht bij Assen-Noord. Daar botste vanmorgen vroeg een auto tegen de middenvangrail. Die is flink beschadigd. Er ligt ook nog wat rommel op de weg. Daar staat file vanaf Haren 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Verkeer vanuit Groningen wordt omgeleid via Heerenveen over de A7 en de A32.

Myanmar. En Israël, het Hoge Rechtshof daar, ging daar in 2018 mee akkoord. Dus zei Israël dat het geen wapens meer zou leveren aan Myanmar. Maar de Israëlische krant Haaretz die heeft onlangs nog bekendgemaakt dat Israël daar gewoon mee door is gegaan. Wapens leveren onder meer. Maar er waren ook bedrijven die bijvoorbeeld spionagesoftware aan Myanmar verkochten, terwijl dat helemaal niet mocht. Dus ja, officieel zeggen ze dat ze Myanmar niet steunen, maar ja, onder de tafel doen ze dat blijkbaar gewoon nog wel. En waarom doen ze dat? Meerdere redenen. In eerste instantie gewoon geld verdienen. Maar in tweede instantie, kijk, Israël leeft in een wereld waar een heleboel landen het niet goed met ze voor hebben of ze ja, ronduit gewoon als aartsvijanden zien. Dus kun je maar gewoon vrienden maken met degene die bereid zijn vrienden met je te zijn. Heel pragmatisch is dat. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Myanmar met zijn militaire regime heeft niet zo heel veel principes ten aanzien van wat er daar in het Heilige Land gebeurt. Dus ja, als zij bereid zijn om met Israël zaken te doen, dan doet Israël dat gewoon. Dankjewel, Mustafa Magadi. En op basis van een bericht op de site van het weekblad Der Spiegel vertelde ik dat er in een Zweedse plaats een campagne is begonnen om de inwoners wat vaker hallo tegen elkaar te laten zeggen. Daar zouden de mensen gelukkiger van worden. Maar welke Zweedse plaats is dit nou? Zo sprak ik hem uit. En volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is er een bijzondere campagne begonnen in de Zweedse plaats Luleå. Ja, toen ik het uitsprak was ik er eigenlijk al een beetje bang voor. Het is altijd levensgevaarlijk. Ja, maar als je doet, gewoon... Het klonk wel heel Zweeds, vond ik. Maar meerdere luisteraars vonden dat niet. Die hebben ook gelukkig het goede voorbeeld inspraken via de NPO Radio 1-app. Het gaat dus om een plaats die je spelt als L-U-L-E-A met dan een rondje op de A. En zo spreek je dat volgens onze luisteraars echt uit op zijn Zweeds. Een ringeltje, een kringeltje, een rondje boven een A is een oa. Dus het is Luleå. Luleå. Luleå. De naam eindigt niet op een E, maar op een O. Dus het is Luleå. Luleå. Ah, klinkt ineens ook heel Zweeds. Ja, ik voel me in één keer heel Zweeds. Maar ik denk dat ik toch even voor het werk, voor de zaak, even naar Zweden op vakantie moet om dit verder uit te zoeken. Nou, ga jij dat maar eens even regelen, zo na de uitzending. 3 voor de dag. Ajax voetbalt al 7:15 tegen Brighton en Hove Albion in de Europa League. En AZ moet naar Londen voor de Conference League. Om 9:00 spelen de Alkmaarders tegen Aston Villa. Op veel verschillende plekken wordt de Kristallnacht herdacht. 85 jaar geleden werden tijdens deze georganiseerde actie tegen Joden in Duitsland honderden Joden vermoord. Dave Heilbron van het Centraal Joods Overleg is vanavond ceremoniemeester bij de herdenking in Amsterdam. En er is grote belangstelling voor deze editie. En dat heeft volgens hem alles te maken met de oorlog tussen Israël en Hamas. Dit jaar in het bijzonder denk ik ook, ja, dat is gelukkig hartverwarmend. Want er is veel narigheid geweest, zowel in Israël, maar ook hier in Nederland, onder de Joodse bevolking. En ik zie dat de samenleving ook wel begrip heeft voor de situatie wat daar is gebeurd op 7 oktober. En wat het effect heeft op de Joodse bevolking in Nederland. Frankrijk houdt een internationale conferentie voor humanitaire steun aan de burgers in Gaza. Er zijn tientallen landen bij, Israël niet. Correspondent Frank Renaud, wat is de inzet van de conferentie? Nou, de Fransen hebben eigenlijk vrij weinig vooraf bekendgemaakt, omdat het allemaal op het laatste moment georganiseerd moest worden. Wat we wel weten is dat er zo'n 80 delegaties komen. Dat zijn landen, veel Arabische landen ook. Het zijn hulporganisaties, er zijn delegaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties. De top duurt van 10:00 vanochtend tot 1:00 middags. President Macron houdt een openingstoespraak en er komt geen gezamenlijke slotverklaring. En het doel van deze bijeenkomst is tweeledig. De deelnemers moeten nieuwe initiatieven bekendmaken om hulp naar Gaza te krijgen. Dat kan gaan om geld, om medicijnen of materieel. Het zal ook gaan trouwens over de opvang van gewonden en zieken uit de Gazastrook in andere landen. En het belangrijkste misschien wel, die delegaties gaan praten over de logistiek. Hoe krijg je de hulp de Gazastrook in? Want dat is nu dus heel erg moeilijk. Frankrijk heeft zelf bijvoorbeeld een marineschip gestuurd dat voor de kust ligt van Gaza met medische hulp, maar die hulp mag niet aan land. Maar Israël is er dus niet bij. Wat zegt dat over de verhoudingen tussen Frankrijk en Israël? Israël is niet uitgenodigd door Frankrijk, maar dat zou best wel eens in overleg kunnen zijn met de regering van Netanyahu. Want het is natuurlijk ook maar de vraag of Israël zou willen om te komen praten over hulp aan Gaza, het gebied dat ze nu aan het bombarderen zijn. Maar president Macron heeft wel vooraf met premier Netanyahu gebeld en zal hem ook bellen over de uitkomst van de top achteraf. Want de sleutel ligt natuurlijk mede in Israël dat de grenzen rond Gaza heeft gesloten. Dus er zit niet echt een soort bilateraal politiek motief achter van Frankrijk, maar er is hier wel degelijk debat over de Franse koers. Er was eerder al kritiek dat de regering in Parijs te veel pro-Israël zou zijn. Dat was na die aanval van Hamas. Daarna heeft president Macron de koers een beetje bijgesteld door bijvoorbeeld ook met Arabische landen over de situatie te gaan praten. Maar in dagblad Le Monde is vandaag uitgelekt dat ook nog eens een hele grote groep ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken felle kritiek heeft op Macron over zijn koers in het Midden-Oosten. Dat hij te veel zelf beslist, dat hij fouten maakt en dat hij zich te makkelijk achter Israël schaart. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Zometeen spraakmakers Carl-Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is: deze verkiezingen zouden veel meer over het klimaat moeten gaan. Bestaanszekerheid, wonen, migratie, het zijn de onderwerpen waar we deze dagen voortdurend mee worden geconfronteerd. En natuurlijk de vraag of Pieter Omtzigt wel of geen premier wil worden. Maar intussen horen we dat de trieste klimaatrecords zich opstapelen. Oktober was de natste maand ooit. Ik hoorde vanochtend bij jou een polonderzoeker heel geëmotioneerd zijn verhaal doen, omdat Groenland nog rapper smelt dan gedacht. Terwijl de planeet in gevaar is, zouden we het daar niet wat meer over moeten hebben. Ook met het oog op die verkiezingen. Maakt u zich zorgen? In hoeverre bepaalt het klimaat uw stem? Vindt u dat het wel degelijk belangrijk? Of denkt u, ja, zolang ik er zelf geen last van heb, zal het allemaal wel? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Wouter heeft hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO.